bu konuşmamız Değerli Gül Efendi'den canlı veriliyor. Ve o vesileyle uydu aracılığıyla veya internet vasıtasıyla da dünyanın birçok yerinden dinlenme imkanı buluyor. Bu itibarla sizler ayaklarınızla geldiniz. Allah adımlarınıza hac umre cevapları ihsan eylesin. Şimdi burada olmak isteyip dünyanın nerelerinde çok can atıp da imkan olmadığı için gelemeyenler olduğuna ben inanıyorum. Onlar da ruhlarıyla buradadır. Siz bedenlerinizle hacca gittiniz, biz ruhlarımızla gittik buyuranlar gibi. İnşallah Allah Teala o kardeşlerimizi de bu meclise ruhaniyetleriyle iştirak eden ve burada akıtılan feyizlere, bereketlere, ecrü sevaplara iştirak eden kullarına ilhak eylesin. Amin. Hep ortağız. Bu gece Aşura gecesi olmak hesabıyla yarınki kıymetli günün gecesi, günü gecesi fark etmez. Eşittir. Değer ve fazilet bakımından. Gecesinde faziletine dair birçok rivayetler var. Abi denedim, yarım saat remont ediyorum zaten. Ancak bu gecede Aşura gecesinde ve gününde ilim meclisine ve fikir meclisine gelmek, Allah-u Teala'yı zikreden kimselerle birlikte oturmak, Allah-u Teala'dan bahsedenlerin arasına girmek özel bir fazilet kazandırır. Bir genel manada fazileti vardır. Bir de bu geceye mahsus bir fazilet vardır. Şimdi burada bulunanlar gibi uzaklardan dinleyenler de edebine riayet şartıyla. Edebine riayet ne demek? Konuştuklarımızı dinlerler, anlarlar, anlamazlar, yaparlar, yapmazlar, onu kendileri bilirler. Ama burada meclis edebi var. Mesela şimdi benim önümde oturan bu kardeşlerimiz, buradaki arkadaşlarımız sigara içebiliyorlar mı? İçemezler. Bacak bacak üstüne atabiliyorlar mı? Atamazlar. Evet, birbirleriyle konuşuyorlar mı? Konuşamazlar. Bunun gibi burada oturanların edebiyle onlar da edep takınırlarsa, yani bulundukları evlerde veya dükkanda veya arabada huzur üzere olurlarsa, dünya kelam konuşmazlarsa, arada sağa sola efendim televizyona vesaire gazeteye, dergiye, kitabına bakmazlarsa, sadece bu konuşulanları dinleyip ilim meclisine ve zikir meclisine iştirake niyet ederlerse, tabi buraya adım atmak, gelmek ayrı bir iştir. Faziletler farklı bir iştir. Ama bir de mazeretler devreye girer, zaruretler ortaya çıkar. Adam dünyanın neresindedir, şu anda gelemez ki. Çıksa yola yetişecek hali yok. Bu durumda inşallah umarız ki bu müjdeye dahil olur. Şimdi okuyacağımız müjdeye. Onun için dinleyen kardeşlerimize de bu hususta edebe riayet üzere olmalarını tembih ediyorum ve tavsiye ediyorum. Ondan sonra da tabi dersimiz bitecek. Allah nasip ederse, bir mani vermezse Filistin için dualar yapılacak. Ritler okunacak. İşte ilanlar yapacağız. Şunu okuyacağız. Şu kadar şunu okuyacağız. Şu kadar. Ondan sonra Ahmet Rufay Hazretleri'nin ritleri vardır. Keskin kılıç gibi keser inşallah. Onları ben okuyacağım. Siz de huzur üzere dinleyen dinler. Giden gider. Bir, kimseye zorla bir şey yaptırılmaz. Kardeşlerimiz yine nerelerdeyseler dinleyenler dinlerler. Ondan sonra da çok dualar var. Efendim yüz binlerce fetih suresi var. Yani 500 bine yakın. Radyoya tabii geliyor bütün bunlar, internetlere geliyor. Çünkü dünyanın her yerinden okumuş arkadaşlar. Yüz binlerce fetih süreleri var, hatimler var, tevhid hatimleri var vesaire. Onların da duaları yapılacak. Ne yapalım? Şimdi kardeşlerimiz orada eziyet işkence altında. Biz de burada dertleriyle dertlenir. Hem dert olursak Rabbim inşallah onlara da derman halk eder. Bizi de yani utanıyoruz. Tabii hakikaten ayıp da oluyor ama yani onların çektiğine göre biz çok rahattayız ve yüzümüz yok Allah'ımıza, ama Rabbim inşallah Müslümanların derdiyle dertlenen ve Müslümanlardan ayrılmayan kullarına ilhak eder. Biz de bunun çabasındayız, bunun gayretindeyiz. Allah Teala bir de şu Müslümanların sıkıntılı dönemlerinde keyif yapan, zevk içinde yaşayan, kafirlerle dostluğa devam eden, kafirlerle görüşmeyi terk etmeyen, onları efendim haklı gören, onların savunma hakları vardır diye konuşanlardan olmaktan ve onları sevmekten ve onları seçmekten muhafaza et. Amin. Hakikaten yani mertebeler var. Bir insan gavuru haklı görürse Müslümanı öldürmesinde o gavur olur. İsrail'e savunma hakkı var dese kafir olur. Bunun hiç namaza abdesti yok. Çünkü karşında çocuk var. Karşında efendim kadın var, yaşlı var. Eli silah tutmayan, zaten eli silah tutmasından madem silahı yok olmayan, silahsız bir toplum var yani. Bunlara saldırıp da sen rastgele adamları üzerlerinden aşağı bomba yağdırıyorsun efendim. Işıklı bombalar, değişik değişik bombalar deneme tahtasına çevirmiş Müslümanları. Yeni yeni silahlar deniyor. Dün eczaneler, hastanelerde, hastane kalmamış adam cep telefonunun ışığıyla ameliyat yapıyor. Filistinli Müslüman doktor. Cep telefonunun ışığıyla adam ameliyat yapıyor yani gece acil vakalarda. Çocukları bütün yaralı gitmişler, kimyasal silahların isabetini almışlar. Bütün hava... Değerli dinleyenler, Fetih Mescidindeki sohbetimize birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir derdinden bugüne bu kadar önemli hadiselere Rabbim bugün bu gece yarınki gün tabi gün de gecenin peşine geliyor. Geçtiğimiz günden bahsetmiyoruz. Yarınki günün gecesidir bu gece. Madem ki Rabbim bütün bu kudretini gösterdiği yüce mahlukatını yaratma fiilini bu gecenin gününde başlatmıştır. İnşallah Müslümanların kurtuluşunu da Rabbim bu gecenin gününden başlatacaktır. Biz gayret edersek, biz istiğfar edersek, biz dua edersek ama çok istiğfar lazım. Çünkü bu biliyorsunuz sayılacak peygamberlerin kıssaları arasında da Yunus Aleyhisselam'ın balın karnından kurtulması olayı geçecektir. Yunus Aleyhisselam neyle kurtulmuştur? La ilahe illa ente. Ey Allah'ım senden başka ilah yok. Sensin ancak başka yok. Sübhaneke seni tenzih ederim. Sen benim balın karnına attın ama sen suçlu değilsin. İnni kuntu minel zalimin. Ben zalimlerden. Ben nefsime yazık ettim. Senin emrini terk ettim. Sen bana ümmetinin başını bekle buyurdun. Ben anlamadım işte azap geliyor, geldi gelecek, bunlar da inanmıyor. Azap gelirse beni kabulmasın diye ben önce çıktım. Önce çıktım, işte tabii sonradan da ümmetim arkadan beni aradı, tevbe edecekti, beni bulamadı vesaire. Burada ben yanlış yaptım. Onun için ben kendime yazık edenlerden oldum, sen bana yazık etmedin. Buyurduğu duadır bu. Hadis-i şerifte buyuruluyor, namin mekrubin yedehu bi adet duha illa sücibele. Hangi dertli, kederli ve sıkıntılı kişi bu duayla dua yapsa ama kim olursa olsun mutlaka kabul edilir. Bunda şüphe yok. Bunun için de özel formülcüdür. Gece teheccüd namazında iki rekat hacet namazı kılın. Efendim iki rekat hacet namazından sonra hacet secdesi yapın. Namazın selamını verince hacet secdesi, dua secdesi yapın. O secdelerle La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Tabi Filistin'deki Müslümanların Gazze'deki kardeşlerin dertli hallerini, kederli durumlarını göz önünde bulundurarak tabi onlar şimdi evlerinde yatamıyorlar. Bizim gibi rahat sıcak yuvada bulunamıyorlar. Çoluk çocukları güvende değil. Bizim öbür odada çocuklar yatıyor. Bu odada efendim eşimiz yatıyor. Efendim annemiz babamız üst katta, alt katta, yakında. Herkes istirahatinde güven içerisinde. Ama şimdi onlar oradan kafamıza ne bomba yağacak diye korku içerisinde, tedirgin halde, çoluk çocuk orada oraya, orada oraya kaçıyor. İlaç yok, gıda yok, bir şey yok. Şu Mısır'ın yaptığı gavurumu hiç kimse yapmaz. Çünkü Mısır'ın milleti Müslümandır. Mısır'ın kendi milletinde sıkıntı yok da işte. Yönetimler Mason, yönetimler Yahudi'nin adamı olduğu için gıda göndermiyor ya. Oradan Türkiye'den yukarıda yardım gidiyor. İlacı bile gönder, bekletiyor ne kadar, orada adam ilaçsızlıktan ölüyor, acil tıbbi malzeme lazım, onu ona yetiştirmiyor. Veyahut da efendim en fazla müşahede ilaç malzemesi gidebilir, gıda gidemez. Ne yiyecek bu millet, kaç mı yiyecek ya? Çoluk var çocuk var, ne yiyecek bu? Bu kadar kadın var ya, 1,5 milyon insan var ya orada. Yani bu durumda bunu düşünerek, ya Rabbi ben zalimlerden oldum yani hem bütün Müslümanlar adına hem onlar adına hem kendi adımıza birçok günahkar bir toplum olduk. Sen yavru başımıza musallat ettin bu Yahudi'yi. Sen bunun kuvvetini al bu kardeşlerine yardım et niyetiyle kalbinden böyle düşünerek 41 kere okuyor. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. İnşallah içiniz yanarak. İnşallah artık Allah nasip ederse biraz gözden yaş gelebilir mi? Veya tüyler ürperebilir mi? Bir kabul hali eseri ruhu edebilirse ne hala? Değilse de yani ağlamazsanız eylem tevkuf edin bakken ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapın. İşte artık o Allah ile aranızda yani şimdi gece teheccüde olursa insanlardan uzak olduğu için riya tehlikesi ortadan kalkar. Efendim o gördü bu baktı. Efendim ağlıyor mu ağlıyor mu şöyle mi yapıyor? Gibi takipte olmaz. İnsan kendi kendine rahat hareket eder, gösterişler de korkmaz yalnız olduğu için. Ancak Rabbine gösterir ve eşittirir. Bu vaziyette bu kurtuluş gecesinde inşallah bu zikren devam edilmeli, dua edilmeli. Burada tabi toplu halde yapılacak, ayetten de tek tek yapılacak. Böylece Rabbimiz inşallah bu gecenin, bu günün, Aşura gününün hürmetine ve o günde kurtardığı Enbiya Evliya hürmetine Rabbim kardeşlerimizi, erkek kadın Müslüman kardeşlerimizi Filistin Gazze'deki müminin-i müminatı acil helal edecek inşallah. Biz duacıyız. Elden şu an için bu geliyor. Tabii en mühim mesele dertlenebilmek yani. Dertleriyle dertlenebilmek, onların acısını paylaşabilmek, bundan dolayı eğlencelerden uzak durmak, günahlardan uzak durmak, onlar için işte dualar, zikirler yapmak, onlar önemli. Bir de en büyük mesele bu Yahudilerle dostluk edenlerden el etek çekmek. Onların mallarını almamak, boykot etmek, bu Yahudi'ye giden efendim bütün yardım kurumlarından olsun, yani onlara yardım eden ticari müesseselerin mallarını almayarak, boykot ederek, protesto ederek, artık onların bilgisini hepiniz uyanık adamsınız, incelersiniz, edersiniz, efendim, sadece destek olmamak için gayret edersiniz. Onları tutanlar, onları sevenler, onlarla birlik olanlar, destek olanlar varsa onlardan desteğinizi çekersiniz. Yani bunlar hep sizin kendi aklınız, fikrinizin yeteceği şeyler. Hocanın vaaz etmesine bile lüzum gerek duyulmayan şeyler ama bazı kere anlamak istemezseniz açıktan söylesek de anlamıyorsunuz. Anlamak isterseniz daha biz demeden, lep demeden bile bir de anlıyorsunuz. Onun için ben sizin anlayışınızı havale ediyorum. Siz artık efendim dua vesair vazifeler, bunlar birkaç vazifedir. Bir vazifeli olmaz. Elden ne giriyorsa inşallah Allah Teala'nın muvaffak kılmasıyla efendim bu derdi taşırsınız, taşırız. Hep beraber Allah derman yaratır. Yüzümüzü güldürür, dünyamızı ahiretimizi mamur eder. Bu mübarek gece ve gün hürmetine bizleri cennetine idhal eder. Evet, çünkü bu gecenin özel müjdesinde ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de hadis-i şerifte rivayet ediliyor. Men etâ ilâ meclisi alimin, kim bir alimin meclisine giderse, alim ne demek? İşte Allah'tan, peygamberden bahsedecek ayet ve hadisten malumatı olan kişi demek. İlim meclisi kurabilen ve millete ayet hadis okuyup da Allah'ın dininden haberler verebilen kişiye alim derler. Allah bizi onları sevenlerden eylesin, onlara uyanlardan eylesin. 34 EYT 9837 34 EYT 9837 Arat yolunu alırsa. Bunlarla ilgilenin, hasta oluyor, yol tıkanmak durumu söz konusu olmasın. Efendim yorulanlar, kalkanlar, giden gelenler de yine yoldan eziyeti kaldırma ameline niyet etsin. Çünkü iman şubelerinden biri de yoldaki eziyeti kaldırmaktır. Yol açmak imanın şubelerinden. Kim bir alimin meclisine giderse ev ila bu kadim yedkurûne Allah Teala ya da Allah'ı zikreden bir cemaatin bulunduğu yer parçasına, mesela şimdi burası bir bu kadar işte kaç metrelik bir yer, aşağısı öyle, yukarısı öyle, burada Rabbimizden bahsediliyor, ayetlerinden bahsediliyor, işte birazdan zikirler yapılacak, dualar yapılacak, istiğfarlar yapılacak. Bu suretle ne zaman gecele sebaam saate onlarla beraber bir saat oturursa, bu bir saat tabi illa 60 dakika diye anlaşılmayabilir. Yani 59. dakikada çıksa da bir saat olmadı sen kaybettin diye bir durum olmaz herhalde de. Bir zaman dilimi demektir. Ama tabii sonra beklemek, dualara iştirak etmek, aminlere karışmak fazileti artırır. Ne zaman fiyyem ve aşura, aşura gününde yahut gecesinde, gecesi günü birbirine tabidir bu ameller bakımından. Her zaman ilim meclisine gidenin faziletini her hafta okuyorum size. Perşembe akşamı, işte önümüzdeki yani, yarın gece değil, öbür gece cuma gecesi oluyor. Perşembeyi cumaya bağlayan gece, her hafta burada ilim meclisi kuruyoruz. Ve bu ilim meclisine iştirak edenlerle birlikte inşallah affoluyoruz, çıkıyoruz. Devamlı temizleniyoruz. Çünkü peşine hemen kirleniyoruz. Günahsız duramadığımız için sıralı temizlik ihtiyacı hissediyoruz. O meclislere katılmanın inşallah yine cuma gecesi sohbet olacak. Yine buluşacağız. Yine bir hadisi kutsi okuyacağız. Bir ayet okuyacağız. Bir şeyler yaparız. Ama her gecenin ayrı fazileti mutlaka ki vardır. Fakat Aşure gecesinde, Aşure gününde bir ilim meclisinde, zikir meclisinde bulunmak üzere yola çıkan, oraya katılan kişinin kâne hakkan alallâhi teâlâ intihilev cennete. O kişiyi cennete sokmak Allah üzerine bir hak olur. Yani Allah Teala buyuruyor ki ben bu işi üzerime aldım, üstlendim. Kimse bana bir şey mecbur edemez. Bana bir şey vacip değil ama ben söz veriyorum. Ben sözümü bozmam. Bunu kendi üzerime bir borç gibi hak kılıyorum ki Aşure gecesinde, gününde zikir meclisinde, ilim meclisine gidip alimin sohbetini dinleyeni cennete sokacağım. Bu hadisi Şiratül İslam'da, Şiratül İslam çok muteber eser, o eserde görüyoruz. Dolayısıyla tabi onlar da diğer eski kaynaklara dayanıyor. Kimse kafasından bir şey konuşma hakkına sahip değil. Bu civarla inşallah cenneti hak edeceğiz. Bu mübarek gecedeki meclisimizde bulunmamız hürmetine. Ondan sonra bu gecenin ihyası en fazla neyle olur diyorumsa namazları var. Anlatacağız. Bazı yapılacak ameller var. Anlatırız inşallah. Fakat ihyanın en güzeli neyle olur? İlim meclisinde bulunmakla olur demiştik. Geçen hafta yine. Çünkü bu gece 1000 rekat namaz mesela. 100 rekat var. 100 rekat namaz var bu gece. Yarınki günde de var. 100 rekat, 2 rekatla selam versen 50 selamla kılınıyor mesela. Ne okunuyor diyelim? Bir Fatiha, 3 İhlas. Her rekatta bir Fatiha, 3 İhlas. Bu namazı kılan kişi öldüğü zaman Allah Teala kabrini misk-ü ambar doldurur. Halbuki kabir çok pis kokar yani. Leş olur, çürür. Kabrini misk-ü ambar doldurur ve hadis-i şerifte buyuruluyor ki kullu men vuda bil kavr efendim, yalnız sade tabi bir Fatiha, 3 kulü Allah'tan sonra namaz bitince yani 100 rekat bitince ne diyecek? Subhanallah elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Bunlar bakiyat-ı salihattır. Bunlar en hayırlı ameldir, zikirdir. Bunu kaç kere okuyor? 70 kere. Sonra istiğfar ediyor. Estağfirullah, estağfirullah. Ya Rabbi abiş diyorum. Bir daha günah işlememe söz veriyorum. 70 kere. Ondan sonra salavat getiriyor. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç kere? 70 kere. Çok zor bir şey değil. 3 İhlas da zor bir şey değil her rekatta. Evet. Mele Allahu kavrehu idâ mâte misken ve andara ve kullu men mubaha fil kabri tenâzara şâruh. Mezara konan herkesin saçı sakalı dağılır. Tüyleri bir tarafa gider. Rasulü Aleyhisselam bu namazı Aşure gecesi ve Aşure günü kılan kişi nerede kadar şuaru fikir? Kabrinde tüyleri dağılmaz. Yani dokunmaz demek. Ve de Aşure min kabri yok şuaru cüvedeleyle ömrünün nur kel kabirleyle sel bedri kabrinden mahşere çıkanda yüzü dolunay gecesi gibi parlak vaziyette çıkar. Bu dolunay gecesindeki gibi parlak çıkanın bir manası da şudur. Evvelü zümrati delicül cennete. Cennete ilk gelecek zümre Bukhari hadisinde geçer. Yani azapsız, sorgusuz, sualsiz cennete ilk girenlerle girecek olanlar vücudun alâ sûreti kıver. Leyletel bedir onların suratları dolunay şeklinde parlak olacak diyor. Demek burada da mezardan yüzü dolunay gibi çıkacaksa demek ilk zümreyle inşallah cennete geçiş olur. Ve yüzefü ile cenneti kıma yüzefü arus ila beyt zevciha efendim bir gelin kocasının evine nasıl terli duvaklı süslenip donatılıp götürülüyorsa o da cennete öyle melekler eşliğinde götürülür diyor. Bunu Şirat-ül İslam alıyor, Ravzat-ül Ulema'dan naklediyor vesaire. Şimdi bakıyorum da ben de hakikaten aciz bir durumdayım yani. Vücudum çok o kadar güçlü değil. Bazı oturarak kılıyorum ediyorum ama 100 rekat bile zor geliyor. Şimdi 1000 rekat şurada bir sohbette bulunuyoruz. İlim meclisinde 1 saat 2 saat. Hudur meclis ilmi ekbalim salatı etmerek. Bir ilim meclisinde bulunsa o gece 1000 rekat kılmaktan üstündür diyor. Yani bir adam 1000 rekat bu gece kılsa sen de kılmasan da sohbette bulunsan sen ondan üstün oluyorsun. Bu ilim meclisi böyle bir şey. Onun için mutlaka işin başı ilim meclisi. Bunu devamı söylüyor. Ama bu namazı da kılabilsen ne hala? Geceler de bayağı uzun. Yani bayağı uzun yani. İmsak 5.49 falan. Yani bu ne demek? O saate kadar kılınır demek yani. E oruç tutanlar içinde zaten tutacaksınız herhalde, değil mi? Tutmazsanız çok ayıp olur ya. Çok ayıp olur. Yani aşureyi tutmayan adam hakikaten kurda kuşa maskara olur yani. Hayvanlar güler adama ya. Hayvanlar tutuyor. İlk oruç tutan aşure gününde Suret hadisesi, göçeğen kuşu. Allah Allah. Aşure günü bir oruç tutmuş. Yani hadis-i şeriflerde neler beyan ediliyor? Bir şeyden haberimiz yok. Ne kuştan haberimiz var, ne bir şeyden haberimiz var. Kendimizden haberimiz yok. Ne yaptığımız belli değil. Hakikaten hayvanların da hatta okunacak şimdi vaatlerde oruçlu olacak inşallah. Şimdi onun için bu gecenin ihyasında çok fazilet var. İhyası müstahap olan 14 geceyi kitaplarda sayarım ben. Onlardan biri. Ama ihyanın da en güzel yolu bir ilim meclisinde bulunmak, en kolay yolu. Bununla beraber hadis-i şerifte men ahya leylete aşura ve asfaha saima mâte ve lem yedri bil mevt. Bir insan aşure gecesini, yani şu geceyi ibadet ihya ederse, sabahında da oruca niyet ederse, yarın sabah, bu kişi nasıl öldüğünü bilmeden ölür. Ne demek? Ölüm sekeratı, yani zorluklarını çekmez. Bu ölüm sekeratı çok zor. Yani bunun zorluğu anlatılıyor işte. İdris Aleyhisselam biliyorsunuz ölümü tattı. Cennete girmeden evvel bir daha dirildiğinde anlatıyorduk size. Ona sordular ölümü nasıl buldun? Bir peygamber ama bize ders olsun diye onu beyan etti. Canlı koyunun derisini diri diri yüzsen gibi. Yani bir peygamber olarak bu şekil beyanı vardır. Ölüm, ölme anında çok zorluk çekilecek. Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem innel mevt sekerat, ölümün çok şiddetleri vardır buyurmuş. Vefat edeceğinden evvel sıtmalanmıştı biliyorsunuz. Yani elini mübarek elini suya sokarak alnına sürerekten böyle çok ağır ateş, tabii Yahudi kızının Hayber'deki zehirlemesinden şehit olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zehirin sıtmasıyla şehit olduğu için tabii o da terli bir ateş yapmıştı. Ve o zaman ölümün çok şiddetleri, zorlukları olduğunu beyan etmişti. Herkesin korktuğu bir şeydir. Allah bize asan eylesin. Ama aşure gecesi yani sabaha da oruca niyet edenin durumu nedir? Nasıl öldüğünü bilmeden ölür. Onun için bu gecenin ihyasında çok önemli faziletler var, artı getiriler var. Yani başkalarında olmayan özel müjdeler var. Siz de uyanık adamsınız, bunları kaçırmıyorsunuz. Yine bir hadis-i şerifte ben ahya leylete aşura ahyallahu teala maşa. Kim aşure gecesi ibadet ihya ederse Allah-u Teala o kulunu dilediği kadar ihya eder. Bu öyle bir mana ki Allah'ın dilemesi sonsuzdur. İhya demek onu yaşatmak demektir. Bu yaşatmanın manaları çoktur. Bir bedenini sağlıklı yaşatmak, bir ruhunu sağlıklı huzur üzere ibadetli yaşatmak, marifetullah ile bir yaşatmak, bir thank you. celle. Vesi'a kürsiyyü semavati vel ard. Ayet-i kürsi, kürsi ayetidir. Bu ayette ne buyuruyor? Allah'ın kürsüsü gökleri yerleri kaplamıştır. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Gökleri yerleri kaplamıştır demek. 7 kat gök var ve 7 kat yer var. Bu 7 kat gök ve yerin hepsinin dışında kürsü var. Kürsü onlar nasıl kaplamıştır? Soğanın zarmalının en üst zar bütün içindekiniz üstten kapladığı gibi kaplamıştır. Mel arşu mel kürsiyyü bil arşi illa ki halfetin mülkatin fi helal. Peki bu kürsü bu kadar gökleri yerleri kaplamış büyüklükteyken arşa nispetle kürsü ne kadardır? Yani arş ne kadar büyük anlamanız için hadis-i şerif buyuruyor. Koca bir çöl. Sina çölü bilmedi. Ucu bucu yok. O çölün ortasına bir halka atsan, halka. O halka o çölün ortasında ne kadar kalırsa kürsü de arşın yanında o kadar kalır diyor. Şimdi böyle bir arş son cisimdir. Arş kürsüyü de kaplamıştır her tarafından, ihata etmiştir. Arştan sonra cisim yoktur, yani madde yoktur, yani mahluk yoktur, yaratık yoktur. Arştan sonra Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarının gölgelerinin yansımaları, mertebeleri başlar. Ki o zilal dairesi dediğimiz Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarının zilleri, gölgeleri, akisleri, yansımaları artık o Allah-u Teala'ya muttasıl olduğu için orada imkan alemi biter, vücub alemi başlar. Yani o noktada mekandan söz edilmez, zamandan söz edilmez, oran sınırlanamaz. Kürsüyü sınırlıyoruz, arşı sınırlıyoruz, arşın ötesini sınırlayamıyoruz. Çünkü arşın ötesi aklın ötesidir. Aklın ötesine geçildiği zaman durulur. Durulmazsa Allah muhafaza etsin. Efendim akıl da gider, iman da gider, fikir de gider. Ne diyor? Efendim idrak-ı meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Yani bu yüce mevhumları anlamak bu küçük akla lazım değil. Ve uygun da değildir çünkü bu terazi bu ağırlığı kaldıramaz. Ne efendim? Efendim kuyumcu terazisiyle o en ince tartan kuyumcu terazisiyle bir iki gramı bile asaf ölçen teraziye bir çuval patatesi yüklemeye benzer ki terazi değil tezgahı da aşağı indirir yani. Hepsi birden. O bakımdan dur denilen yerde duracağız, anlatılan kabarını anlayacağız. Ondan sonrasında ne yapmayacağız? Karıştırmayacağız. Çünkü oradan lezzetini karıştırana derler ki adama sen evvela bana ruhunu göster. Zaten benim ruhum yok derse sen de vay ruhsuz adam dersin. Çeker gidersin. Çünkü ruhum yok diyen kafir olur. Kur'an'da ruhdan bahsediyor. Ruhunu göster dedim mi de kimse ne yapamaz? Gösteremez. Ancak eserleriyle zahirdir. Şu anda konuşan yoktur. Şu hareketleri yapan yoktur. Sizin de burada dinleyen yoktur. Şurada bak biri uyusa, biri uyuyor mu? Ne yapıyor? Abi çocuk uyuyor. Şimdi bu ne yapıyor? Onu uyandırmasak duyuyor muydu beni? Deminden beri konuşuyorum. Duymaz. Yorgun herhalde. Uyuyor mesela. Ha, çünkü onun ruhu burada değildi. Belki o arada o rüya görüyordu. Belki de Mekke'deydi. Şimdi geldi bilmiyorum. Ama o ruh nereye gidiyor işte? Şu anda tavaftaki sesleri duyuyor. Buradaki sesleri duymuyor. Kaç ekolle koymuşuk. Bak bak bağırıyoruz. O duymaz ki. Yakınımda ama ruhu burada değil. Çünkü uyku ölümün kardeşidir. Ruh iki kere bedenden ayrılır. Birine uyku dersiniz, birine ölüm dersiniz. Enne umma kulmez. Bu haysiyetle hakiki insan ruhtur. Beden onun kalıbı mesabesindedir. Eğer insan şu gördüğümüz beden olsaydı bu kadar sevdiklerimiz öldüğünde onları ne yapmazdık? Toprağa koymazdık. Ne yapardık? Yanımıza saklardık. Ama çürüyeceğini, kokacağını ve ondan sonra kıyamete kadar bir daha bize el sallayamayacağını bildiğimiz için ne dedik? Ruh gitti, kalıbın işi bitti. Onun için biz daha kendimizi bilmezken merhaba ne sevap kadar kendini bilen Rabbini bilir. Ruhunu bilen Allah bilir. O zaman O hep biz namaz. Kayyum alem hep biz namaz. İmam Gazali. Ruh vardır, yok gibi görünür. Alemleri ayakta tutan, gökleri yerleri tutan, güneşi ayı, gökleri direksiz tutan, ipsiz çeken, bütün gezegenleri yürütülen Allah da vardır, yok gibi gözükür. Bu itibarla kendini bilen Rabbini bilir. Sen kendini bilmeden Rabbini bilmeye kalktığın zaman da çok büyük yanlış edersin ve ulaşamazsın. Onun için insana ne diyorlar? Tarikata girmenin, tasavvufa girmenin, seyri sülük dediğimiz manevi yolda ilerlemenin manası ve maksadı nedir? Kendine gelmektir. Ne demek kendine gelmek? Ruhunu bilmektir. Çünkü zaten sana seni bildirdikleri zaman da Rabbini de bildirmiş olacaklar. Ulaşanlara sorduğun zaman nereye vardınız? Efendim Allah Teala bir yerde durmuyor ki Allah'a vardım desin. Ne diyorlar? Kendime var, kendime geldim diyorlar. Yani maksadına ulaşan diyor ki ha kübrede Allah Teala kendi sıfatlarını, suretlerini kime vermiş? İnsana vermiş. İnsan kendi sıfatlarını anladığı zaman onların hakikatinin da Allah'ta olduğunu anlıyor. O zaman o sıfatların sahibi kendi zatı nasılsa o sıfatların sahibi olan Allah da hakiki sıfatların sahibi de Allah olduğunu anlıyor. Bu bir yol. Allah tamamlamayı nasip eylesin. Şimdi arşı taşıyan melekler aşure gününün hürmetini takdir ederler. Arşı taşıyan melekler bugünün efendim aşure gününün kıymetini bilirler. O zaman bizim içimizden de kim o günün kıymetini bilirse melekler onların da kıymetini bilirler. Çünkü 7 milyar insan içerisinden kaç kişi bu mübarek günleri geceleri biliyor? Çok az kişi. Onun için kıymeti artıyor. Sayı azaldıkça değeri artar. Çok bulunan mal ucuz olur, az bulunan mal bahalı olur. Sizler de bu dersleri dinleyenler ve bu ilimleri paylaşan bütün ümmetten alimler, dinleyenler, cemaatler hepsi melekler tarafından hürmet edilen kullarsınız inşallah. Çünkü gecenin hürmetini bildiniz ki buraya geldiniz. Bilmeseydiniz şimdi gelirdiniz. Kim bilir bu gece ne diziler var. Sizde üzülenleriniz vardır, kaçırıyoruz ama tekrarı vardır belki düşünerek. Şimdi buraya gelmişsinizdir. Ama ekseriyetiniz de inşallah zaten bana ne diziden, filmden ben Allah'ımın değer verdiği şeye değer vereceğim. Beş para etmezlere ne değer vereceğim? Şuurundasınız inşallah. Yennehu yevvune zâtil enbiya aleyhisselam. Çünkü arşı taşıyan melekler niye bu geceye güne özel değer verirler? Çünkü peygamberlerin kurtuluş günüdür de ondan. Bu kadar peygamberin kurtuluşu bir güne denk geliyorsa buna tesadüf demezler. Buna Allah-u Teala'nın özel takdiri ve seçimi derler. Allah-u Teala'dan رَبُّكُ يَخْلُقُ مَا يَشَارُ وَيَخْتَارُ Sen Rabbin istediğini yaratır, dilediğini seçer. Hükmü fermanınca dilediğini seçer. Kimsenin Allah'a akıl öğretme hakkı yoktur. Niye bugünü yapmadın da bu geceyi yaptın diye sorgu sual yapılamaz. O halde Allah-u Teala bir şeyi seçtiyse o seçilmeye layıktır. Biz de Allah'ın seçimine razıyız ve huzurda seçtiği gecelere biz de tazim ediyoruz, hürmet ediyoruz. Allah Teala peygamberlerin kurtuluşunu o geceye güne nasip etmiştir, o geceyi seçmiştir, o günü seçmiştir. Biz de Allah'ın seçtiğini seçiyoruz. Arşı taşıyan melekler de Allah'ın seçtiğini seçenlere, sevdiğini sevenlere, değer verdiğine, değer verenlere hürmet ediyorlar, değer veriyorlar. Bunun getirisi çok olacak. Çünkü meleklerin de ahirette şefaatleri var. Meleklerin de şefaati devreye girecek inşallah. Sesim biraz yorgun oldu. Bu hafta geldim yine. Oraya gittim. Orada bayağı tuhaf oldu. Sonra da bazen yollarda soğuk, terliyoruz. Sırılçıklam terliyoruz. Kalabalık oldu çok. Bu sefer çıkınca da üşüyoruz, sesler de gidiyor. Onun için yoksa biliyorsunuz mümkün mertebe bir şey içmeme gayret ediyorum. Edeptendir ama konuşabilmek için. Şimdi de yazmışız CNN midir nedir haber sitesinde benim adam adamda konuştuklarımı. Yalan yanlış yazmış. Dedim mi demiş ki diyor 200 bin bilmem ne bir şey var, onu okursan İsrail'i etkisiz hale getirirsiniz. Onu ben bilsem zaten ben getiririm etkisiz hale. Sana ne söyleyeceğim? Ne uydurma adam bunlar ya? Ben de bakıyorum bunu ben mi demişim, uyuyor muydum orada konuşurken? Ben de düşünüyorum ya. Ondan sonra da demişim bir dua var, bunu okursanız yedi kere ölüm riski kalkar. O doğru. Kitapta var, ben kitapta vardım ama ölüm riski kalkar demedim ki ben. Bir sene. Garanti müddeti ölüm riski kalkar da yani ölümsüz mü olursun yani? Zaten ne diyoruz? Geri gelene o sene unutturulur. Veya yanlış okur. Veya ihlaksız okur. Huzuru temin edemez. Allah öldüreceğini yine öldürür yani. Ama biz de diyoruz ki şartlanır artık okuyalım. Yarın kızın okunacak değil mi? He? Bu kutsi raflar bu kitabın bunu anlattım demek ki o da işte tabii duayı muayi bilmiyor da yanlış oraya ki öyle diyor böyle şaşılacak şeyler söylemiş ki diyor yani ölüm riski ortadan kalkar demiş diyor bilmem ne bir şeyler söylüyor yarı doğru yarı yalan kalkmış karıştırmışlar işte Allah Teala öyle böyle duyuracak öyle böyle duyuracak belki merak eden oluyor bunların yalanlarından. Merak eden de doğrusunu arıyor, doğrusunu ararken ortaya takılıyor. O da ondan sonra bırakamıyor ya. Vay arasını bu doğru söylüyormuş ya diyor. Böylece yani inşallah birkaç kula daha vesile olabilir. Şimdi mutlu bile. Allah bazı facirlerle de dini teyit eder. Yani Allah dini bazı kere desteklemek için ne yapar? İslam'dan nasip olmayanları da sebep yapar. Bu bakımdan yani Allah kimi sebep yapacağını bilir. Bu işimize bakacağız. Rüyannevi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e rivayet edildi. Ülide İbrahim aleyhisselam bir maşur. İbrahim aleyhisselam ne zaman doğdu? Aşura gününde doğdu. Tabi doğuşunda da çok ilginç şey var. Annesi onu mağarada doğurdu. Babasına ne dedi? Doğumda çocuk öldü dedi. Çünkü kimin zamanıydı? Nemrut zamanı, ne firavun ya? Nemrut zamanıydı. Ondan sonra Nemrut ne yapıyordu? Efendim, aynı firavun olan doğdu. Bu sinek kaç zamandır müdahalim oldu buraya? Cemaatimizde sinekler de var. Ama göze batan bir şey ya bunun. Mübarek, kapınız yapınız yok mu? Arasını açın da. Efendim, Nemrut da firavun gibi bu eski krallar kahinlere merak edin. Yani falcılara, büyücülere, gayipten haber verenlere merak ediler. Onların özel kahinleri vardı. O zaman da kahinlerin dedikleri tutuyor muydu? He? Tutuyordu. Neden? Çünkü o zaman şeytanlar ne yapıyordu? Birbirinin üstüne binerek göklere tırmanıyorlardı. Ve oradan meleklerin Allah Teala'dan aldığı bilgilerden melekler birbirlerine anlatırlarken şöyle olacak, böyle olacak, şunu öldüreceksin, şunu kaldıracaksın, şurayı batıracaksınız. Bu emirler birbirine tebliğ tebellü yapılırken şeytanların da dinleme imkanı vardı. Özel oturakları vardı şeytanların gökte. Cin suresinde bu anlatılıyor. وَاَنَّا كُلَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِسَّمَا. Biz diyor meleklerin konuştuklarına kulak kapatmak için oturaklarımızda yerleşirdik. Bol bol haberler alırdık. Bir doğruya da bin yalan katardık. Farcılara bildirirdik ama farcıların bir dediği iki dediği çıkınca hepsine inanırdı. Millet o kadar yalanı da yuttururduk diyor. Cinler söylüyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilince فَمَنْ يَسْتِمَا يَعَنَا يَجِدْ لَوْشَابَ رَسَدِ. Artık kimse dinleyemiyor. Dinlemeye kalkanın başına da oluyor bir yıldız kayması diye söylenilen hadise gerçekleşerek yıldızın ucundan bir parça koparak onu ne yapıyor? Yakıyor. Bu ayettir. Şimdi baştan ayettir demek zorunda kalıyorum hep. Çünkü baştan söylüyorum diyorum işte şeytanlar dinler evvelce ne yapardılar? Gökte oturakları vardı otururlar falan. Birimizin içinden geçse ki amma da uydurdu falan. Yani kavur olacaksın diye korkuyorum yani. O bakımdan ayetse bir şey hemen mutlaka bu ayettir diyorum. Niye bu ayettir diyorum? Böyle içinizde şeytan kilit atıyor. Şimdi şeytanın gökte yeri kalmayınca sizin içinize girmiş. O oturaklarını kaybetti burada. Şimdi oturakları neresi? Benim kalbim, senin kalbin bayağı bir oturağı var yani. bu oturaklarda karıştırıyor Mikser gibi yani. Onun için bir şey ayetse mutlaka söylüyorum. Sizin zaten imanınız var. Herhalde bana da inanıyorsunuz. İnanmasanız gelmezsiniz diyorum ama bakıyorum çok inkarcılar da geliyor. O bakımdan tabii bana gelen hepsi bana inanıyor diye bir kaide. Yoktur. Ben yine de ayet olanları belirteyim ki niye inanacağınıza dikkat edin. Şimdi Nemrut da aynı firavundan önce kainle bir korkunç rüya gördü. O rüyanın etkisiyle kainleri topladı. Onun işte tabirini sordu. Kainler de doğru tabir yaptılar. Bu tabire göre bir çocuk doğacak. Senin mülkün onun elinde canı bulacak. Bu da aynı firavun, sonradan firavunun uyguladığı yöntem Nemrut tarafından ilk önce tatbik edildi. Ne yapalım doğan çocukların, erkek çocukları tabii bu hususta özellikle, kadınların da bu avantajı ölmüş yani tarihte bayağı. Erkek çocukları kesiliyor, boğazlanıyor. Bu İbrahim Aleyhisselam babası da Adel, Nemrut'un da çok yakınlarından, yanına girip çıkabilen en özel şahsiyetlerden. Efendim, ona da diyor işte bir süre konuyor, sakın kimse bu süre zarfında doğan öldürülecek, kimse de hanımını hamile bırakmayacak şeklinde. Yani karıları kocaları da ayırmışlar birbirinden ki birleşemesinler falan. Bayağı bir işler. Allah'ın kaderine karşı büyük mücadeleler. O sırada da işte İbrahim Aleyhisselam babası bir iş için bir görevle bir yere giderken bir de eve uğrayayım. Yakınına gelmişken eve uğruyor. Hanımı da koku uçurmuş. Ne olmuş? İşte onda canı çekiyor falan. Lan Nemrut. Ya Nemrut Allah değil ki şimdi. Nereden görecek hesabı? Efendim İbrahim Aleyhisselam anne rahmine düşüyor. Sonra çok zaman sonra bundan haber oluyor tabii babasını. Çünkü annesi bunu bayağı gizleyebildiği sürece gidiyor. Açığa çıkınca da ya dur efendim bakarız belki kız olur. Kız olursa zaten bir sorun yok. Şeklinde beklentiye sokuyor tabii. Onun için doğurma zamanında anlayınca zaten erkek olma ihtimaline karşı kesilmesin diye gidiyor bir mağarada. Doğuruyor. Erkek de doğunca onu da orada bırakıyor. Babasına geldiğinde efendim öldü. Ölü doğdu diyor. Ben de bıraktım falan. Tamam diyor. Bu iş böyle kapanıyor. Sonra da bir Allah Teala ara sıra geceleri gidiyor annesi emzirme. Fakat Allah Teala tabii kudretiyle büyütüyor. Yani hemen hemen 15 günde 15 yaşına geldi. Tabii çok büyüdü. Bir günde bir yıllık büyüdüğü rivatı vardır. Bunlar Allah Teala için çok kolay şeylerdir. Kolay mefhumu da burada zahittir. Çünkü kolay zora nispetledir. Zor yok ki kolay olsun. Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ı böylece büyütüyor. Doğumu Aşure gününe başlıyor. Ondan sonra tabii artık iş gizlenecek halden çıkınca annesi onu babasıyla buluşturuyor. Ama kısa zaman sonra çok büyümüş olduğu için tabii bir harikuladelik vardır. Babası da şaşırıp kalıyor. Fakat babasına da sorular cevaplar başlıyor. İşte efendim sen kime tapıyorsun? Sen ilahın kim? İşte Nemrut'a tapıyorsun. Nemrut, efendim Nemrut'un ilahı kim? Nemrut'un ilahı olur mu? Nemrut herkesin ilahı. Olur mu ilahı? Nemrut'un da ilahı olması lazım. Falan pişman bir tokat diyor vesaire böyle başlıyor iş. Yani babası da işkilleniyor yani. Bu çocuk musallat olabilir Nemrut'un başına ama acaba falan sonra bunu Nemrut'la karşılaştırmak istiyor. Nemrut'a da getiriyor dedi. Çünkü 15 yaşına kadar 20 yaşı gibi büyüyünce diyor bu benim diyor. Çok eskiden bir oğlum başka yerdeydi geldi diyor tabii. Onun yasak çıkarttığı bir sene olmuş bu çocuk 15 yaşında. Yatağa girmiyor yani. Yatağa girmeyince tabii ki Nemrut da ya hiç bahsetmemiştim falan. Ya da fırsat olmamıştı falan. Neyse bu muhabbetler benden olsun. Neticede İbrahim Aleyhisselam artık yerleşiyor. Yani varlığı kabul ediyor. Nemrut'a da tartışma yapıyor tabii. Senin ilahın kim? Şudur. Bu ne biçim soru be lan? Ya ne biçim soru? Sen bir düşün bakalım. Bir ilahın olması lazım falan. Bu işler herkesin kafasını karıştıran işler oluyor. Nihayetinde. Tabii Allah-u Teala Aşura gününde İbrahim Aleyhisselam'ı hidayet ediyor. Ve hedallahu teala yevm aşura, aşura günde onu hidayet etti buyurmasının manası ne? Kavmi Nemrut'u en büyük ilah görüyor, ama yıldızlara takıyor, aya takıyor, güneşe takıyor, onlarda çok ilahlılık var. Ama onlar emir verir, yıldız gelip de sana gel yanıma diyemez yani. Güneş, ay da şunu yap, şunu getir götür diyemez. Onun için Nemrut otoriteyi Nemrut dolduruyor. Boşluğu Nemrut dolduruyor. Çünkü insanlarla direkt muhatap kimse, boşluğu dolduruyor. Öbür türlü ineğe tapan ne olacak yani? İnekten bir emir alamaz ki. Dolayısıyla o ineği besleyen bunu sağacak yani. İneğe de sağacak, bunu da sağacak. Diyecek ki bizim ilah emrediyor sana, yap lan bakayım diyecek. Bu da yine önünde yatacak, yorulacak, çamura batacak, başka çaresi yok. Yani bu hayvanlara tapanlar, putlara tapanlar vesaire, bunları istismar eden kim? Ya o ineği bakan, ya o maymunun sahibi, ya o heykeli diken. Yine o otoriteler dolduruluyor birileri tarafından. Burada da İbrahim Aleyhisselam yıldızı gördü, ne diyor? Hadi alır bir. Yani o işte benim Rabbim bu diyor. Aslında ne demek istiyor? Size sorsak şimdi benim Rabbim kim bu dersiniz. Durun bakın diyor, bütün millete yani ne demek istiyor bu diyorlar. Bir zaman sonra yıldız batıyor falan. Mahfele kale lafı mülafilin. Yıldız batınca bu olmadı, böyle ilah olur mu? Battı diyor. Ben batanları sevmem diyor. Ondan sonra falan var arkalara. Bazıları sonra ay çıkıyor. Ayın da 14'ü dolunay gecesi parlak batıyor. Kale alalım. Diyor ki İşte benim Rabbim bu. Size sorsam bu benim Rabbim dersiniz. Çünkü o zamanın milletleri neye inanıyor? Göğün yerde tesiri var. Göğün, gök cisimlerinin yerdeki olaylarda tesir olduğuna inanıyor. Tesiri var mı yok mu? Var. Şimdi bize göre de gökteki cisimlerin yerde tesiri var mı? Var. Ama farkımız ne? Farkımız onlar gökteki cisimlerin bu tesiri kendiliklerinden yarattığına inanıyor. Onun için müşriktirler. Biz Allah Teala'nın gökteki cisimlere bu etkiyi verdiğine inandığımız için yaratan kim oluyor? Ha, o zaman tabii ki bir insan kalkıp diyebilir mi ki güneşin hiç tesiri yok bu yeryüzünde? Diyemez. Ama güneşin tesirini yaratan kim? Allah Teala. O zaman ne oldu? Biz muvahhid olduk. Ondan müşrik kaldı. Ve ondan sonra bu benim Rabbim dersiniz şimdi size sorsam diyor, ama o size sorsam dersiniz yok. Ayetteki mana ne? İşte benim Rabbim. Yani devamı ne? Değil mi? Size sorsam hesabı. O ayette yok. Onun için bazıları diyor İbrahim Aleyhisselam önceden müşrik idi. Tövbe ya Rabbim. O işte ayet attı yıldızı, sonra da Allah'a buldu. Ya bu saçmalık olur bir peygambere bunu isnat etmek. Çok yakışıksız olur. O nasıl yani yıldızdan, aydan, oradan buradan geçsin canım? O bilim var. Millete bildirmek için bir muhbir takip ediyor. Ondan sonra bak onu nereden anlar? Felem mabele o batınca, ay da battı, batınca kare leyle meydini Rabbi lekune nemine koyuk zâliyim. Bak Rabbi olduğunu bilmese bunu der mi? Çünkü Rabbim beni hidayet etmese ben de şimdi sizin gibi aya tapıp da sapıtanlardan olmuştum. Buradan anlasana ki Rabbim diyor, kim o Rabbim dediği işte Allah. Fena Aleyhisselatü Vesselam. Sonra güneş çıkıyor. Sabah aynı yıldız. Ay. Önce yıldız çıkıyor. Sonra ay parlıyor. Sabahına güneş çıkıyor. Bunlar işte aşure gecesi ve günü oluyor. Aşure sabahında da güneşi görüyor. Kalem ya Rabbi Aleyhisselatü. Ya diyor bu en büyükleri diyor. Rabbim bu olsa gerek yani, değil mi size göre? Fena Aleyhisselatü. Sonra güneş de batıyor mu akşamına? Basınca kale ya kavm inni beri minna düştükü, diyor ki ey kavmim sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan ben uzağım. İnni ve cehdü ve celilleri fatara semavat ve lamba hanifa, ben gücümü gökleri yerleri yoktan yarıp yaratana yönelttim. Hanifa, batılları terk ettim, hakka yöneldim. Ve manemle müşrikim, ben müşriklerden değilim diyor. Bu hidayet, yani kullara hidayet tebliği ve daveti ne gün oldu diyor hadis-i şerifte? Aşure gününde oldu diyor. Ondan sonra ortalık karışıyor. Tabii ki biliyorsunuz Nemrut en büyük ilah, fakat kendisini sembolize eden küçük küçük putlar yaptırmış, büyük putlar yaptırmış, küçük putlar yaptırmış. Diyor ki siz bunlara işte gideceksiniz, tapacaksınız, yatacaksınız, kalkacaksınız. Çünkü ben sizinle uğraşamam diyor. Yani şimdi ikide bir benim yanıma ben ibadet edeceğim iyi. Ben yatıyorum diyor ya. Ben yatıyorum, sen ibadete geldin. Seninle mi uğraşacağız yani? Ne yapalım? Beni istiyor, beni temsil eden putlar dikeyim. Büyük put, orta put, küçük put. Dizmiş bu taneye putları falan. Bu tanelerde kime tapılıyor? Nemrut'a yaklaştıracak diye. O putlara tapmak Nemrut'a yaklaştırır diye o vazifeler var. Şu gün şu vazife, bugün bu vazife işte hurafeler, batıllar, Nemrut başıyla, başka ilah da tanımıyor zaten. Onlar da aracıları. Yani eski peygamber gibi bir şey düşünün mesela. Eski yapmış putları. Putlar zaten konuşmaz, görüşmez. Ondan sonra en iyi elçi onlardan olur. Çünkü neden? Senden habersiz bir şey çıkaramaz, konuşamıyor ki. En nihayetinde İbrahim Aleyhisselam bir bayram gününde ondan sonra onlar bayram kutlamasına çıkıyorlar bir meydana giderlerken İbrahim Aleyhisselam da yanlarına almak genç vaziyetinde daha genç alim yanlarına almak istediklerinde ne diyor? İnni sakim ben hasta olacağım herhalde falan. Bir hastalık madde düşüyor işte bir düşüyor bayılıyor gibi oluyor. Ondan sonra ben gelemeyeceğim falan. Sonra esas mesele nereye gidiyor? Puthaneye gidiyor. Ondan sonra putların hepsini kırıyor. Ondan sonra efendim büyük putun başına da baltayı vuruyor. Evvelen onlara bir gidiyor. Putlara bir bakıyor şöyle. Maalekum la temtukun. Ne oluyor konuşmuyorsunuz ya diyor. Peki onlardan bir şey çıkmayınca ferahrahin, barben, yemeğin öyle eliyle kırıyor, geçiriyor. Büyük putun başına baltayı takıyor. Ondan sonra çıkıyor. Bunlar geri dönüyor. Bir de bakıyorlar ki ne fâle alâ bi âliyetinâ inne ule mine zâlimîn. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Ya anlasana ki bu ilahın kafasına balta vuruşunda ilahın haberi olmaz mı ya? Bu zaten ilah değil diyecekleri yerde. O zalim kimmiş o zalim? Kardeşim Aleyhafet'ten yer kurul mukallu İbrahim. İbrahim adında biri var bir tek genç. O çok bahsediyordu bunların aleyhine konuşuyordu. O yapabilir. Kalu fecu bi alâ aminin nâfti alem meşhudu. Geçen bakalım onun insanların önüne. Her belki bir gören olur oradan putaneden çıkarken falan şahit olursa daha ispat olur. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ı getiriyorlar. Meclis kuruyorlar. Yani Nemrut'un görevlileri. Ondan sonra diyorlar. En cezayet abi abi aleyhine. Ya İbrahim bizim ilahlarımıza bunu sen mi yaptın? Kale, ben zalim kıymet miyim hala? Ben nereden yapacağım diyor. Bak bu büyükleri yapmış. Balta onun üstünde duruyor. Feselün nikâhını yıntıkû. Sorun bakalım konuşabiliyorlarsa söylesinler size bize bu yaptı diye. Yani onları öyle rezil ediyor, onlara öyle tevhidi ispat ediyor. Allah'ın varlığını bildiğini ispat ediyor. Putların ilah olmadığı ispat ediyor. Ne işler? O arada birden akılları başlarına geliyor. Ya doğru diyorsun ya adama. Soruyoruz bizim ilahımız olsa. Sana kim kırdı kafanı? Soruyoruz bir şey diyemiyor bile. Bundan ilah olur mu diye tam akıllanacakları yerde hümmeli gücü alâ ruhsin tersine dönüyorlar diye. Diyorlar ki alimdir mi ahavya ayıntıkı. Sen bilmiyor musun bunların konuşmadığını? Niye bize bunlara sorun diyorsun? Sen bize dalga mı geçiyorsun? Sen yaptın anlaşıldı. Mesele diyerekten ondan sonra karar. Karar harbi. Kuhu olsunu âliye tekum inkuntum fâhî. Çabuk diyorlar bunu yakın toplanın ateş tutuşturan bunun içine atın. Yakın ilahlarınıza yardım edin. İlahlarınız rezil duruma düştü. Eğer ki bir şey yapacaksanız 6026, 34 DR 7814, 34 DR 7814, 34 AV 2220, 34 AV 2220, 34 AU 7451, 34 AU 7451, 34 GS 1540, 34 GS 1540. Bunlar acil yerinden alınacakmış. İki kere tekrarlıyorsun, millet 30 araba var zannetti. He, anladın mı? Arabaların sahipleri. Ben de dedim galeriler boşalmış, buraya gelmiş. Size bu kadar arabalı adam ne arıyor? Allah Allah. Mübarek adamlarsınız. Yukarıdan aşağıdan da bilmiyoruz, hepsi burada olmaz. Allah razı olsun. Allah yorgunluklarınızın derecesini versin tabii. Kalkmak, gelmek, gitmek mesele. Park yeri bulmak. Bazı adamlar öyle dolanıyor, dolanıyor. Adam bile park yeri bulamıyor bu zamanda. Araba nerede bulacak? Evet. Şimdi bence Musa aleyhisselamu fi yevmi aşura'e ve evrata aduhu firavne fi yevmi aşura'e. Musa aleyhisselamı ne gün kurtardı? Aşura günde. Firavunu ne gün boğdu? Aşura günde. Bunlar çok büyük olaylar. Ya Rabbi sen bu İsrailoğullarını sen kurtardın, denizden geçirdin, ayaklarına su değdirmedin, Musa sen bereketiyle düşmanları firavundan, onlara eziyet eden, zulmeden firavundan kurtardın ve buyurdun ki ben sizi kurtaracağım ama feyanzora kehreti amelim, bakayım siz ne amel edeceksiniz, sizi de imtihan edeceğim buyurdun. Bunlar imtihanı kaybettiler. Bunlar oradan kölelikten kurtuldular ama şimdi firavundan beter oldular. Firavundan beter oldular. Müslümanlara senin Habibinin ümmetine kan kusturuyorlar. Kan kusturuyorlar. Onun için şimdi sen Habibinin sevgilinin ümmetini bunlardan kurtar ya Rabbi. Bunları aşure günü kurtardın ama bunlar zalim oldular. Şimdi Müslümanlar mazlum oldular. Şimdi de bu zalimlerden bizi halas eyle. Amin. Bu Zadelan'ın kıssası hepinizin malumudur. Mevzu çok defa sohbetlerde tekrar edilmiştir. Efendim 400 sene Firavun'un elinde köle olan Yakup Aleyhisselam'ın oğulları, Yakup Aleyhisselam'ın oğulları Mısır'a nereden gittiler? Kenan ilindeydiler. Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri kuyuya attılar. Sonra köle diye sattılar. Sonra Yusuf Aleyhisselam Mısır'da ne oldu? Çıktı, onları biliyorsunuz, Aleyhisselam çıktı, Maliye Bakanı oldu. O da 40 sene sonra babasıyla buluştu. Peki, Vezir Vezallahu Teala Yusuf Ala Yakup Aleyhisselam. 40 sene sonra Yusuf Aleyhisselam'la Yakup Aleyhisselam ne gün buluştu? Aşura günü. Allah. O da çok büyük bir olay Yakup Aleyhisselam açısından. 40 sene sonra buluştular Aşura gününde. Bu buluşma neticesinde nerede yerleşti Yakup Aleyhisselam? Ve 11 kardeşini de babasına attı. Affetti, onları istiğfar etti. Ve İsrailoğulları ne demek? İsrail Yakup Aleyhisselam demek. İsrailoğulları Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu, yani Yusuf Aleyhisselam'la Bünyamin bir anadan, diğer 10 kardeş bir anadan. Ama Yakup Aleyhisselam'ın oğullarının toplamı 12. Onun için İsrailoğulları kaç kabile? Şu anda da yine nedir sayıları? 12 bellidir onlardan. Bu 12 süt diyor, esbat torunlar diyoruz. Bu 12 evladından Yakup Aleyhisselam'ın kürüyenler Mısır'da ne oldular? Çoğaldılar. Mekan tuttular. Tabii büyük nüfus birikti. Fakat o dönemde de Firavunlar dönemi tabii Yusuf Aleyhisselam'dan çok sonra nesiller artarken Firavunlar dönem başladı. Firavun da zaten cenazeciydi, mezarcıydı. Mezarcılıktan artık ne oyunlarla ne dolaplarla falan Kıptı milletindendi. Tahtı ele geçirdi sonradan. Ve ondan sonra Firavunlar dönemi başladı. Firavunlar dönemi başlayınca işte ikinci Ramses mi ne diyorlar ama tabii tam bizim kitaplarda ona ikinci Ramses diye bir şey yazmıyor ama tarih olarak öyle tespit ettiklerini söylüyorlar. Çünkü Firavun bir tane değil, Firavunlar vardı. Onun döneminde de ne oluyor yine? Rüya görüyor. Kahinleri topluyor. Tabir nasıl çıkıyor? İşte İsrail oğullarında bir çocuk doğacak. Yani Kudüs'ten, çünkü geldikleri yer Kenan ili. Kudüs tarafından bir ateş çıkıyor, Kıptilerin evine giriyor. Kıptilerin her evine giriyor, İsrail oğulları hiçbir evine girmiyor. Rüya. Firavun görür. Yani adam rüya gördü de rüyası çıktı diye evliya zannetmeyin. Firavun'unki de çıktı. Nemrud'unki de çıktı. Yani bu rüya içinde bazen bakıyorum gavurun biri, ben diyor şöyle görürüm, bir gün sonra çıkar, iki hafta sonra çıktı, böyle gavur birileri anlatıyor. Şey de yani, açık oturumda şurada burada ben de dinliyorum falan. Bakıyorum bizim millet hakikaten öbürleri de şahitlik yapıyor. Ya bize anlattı, üç gün sonra oldu, beş gün sonra oldu. Bizim millet bakıyorum hasta adamı evliya yapacak ya. Ya kardeşim rüya görmek, rüyada çıkmak için Müslüman olmak şart değil. Burayı da yanlış anlamayın. Siz rüyada çıkanları evliya zannetiyorsunuz da. Böyle bir şey yok. Anladınız? Eğer takva sahibi ise namazlı abdesti mübarek vardır. O ayrı bir geçirişi var. Değilse hiç namazsız abdestsiz de görülür. Görürse ve kahinlerin de tabirin neticesinde ne oluyor? Efendim karar çıkıyor. Çocuklar erkek türlü her hamile kadının başına görevli konuluyor. Erkek doğurursa boğazlanıyor. Dişi doğurursa bırakılıyor. Bu bir zaman böyle gidiyor. Fakat bu sefer İsrailoğullarının yaşlıları daha yaşlanıyor. Yeni doğan gençler de yaşlanıyor. Yeni doğanlar kesiliyor oğlanlar. Ağır işleri de yapmak kime düşer? Erkeklere düşer. Kadın o işine tahammül. Hemen ev işleri yapabilir. Taşlardaki o piramitler bilmem neler görmüyor musun? Kaç deve taşıyamaz ya. Onları taşıttırıyordu Firavun. Şimdi o gibi işler var. Ağır işler ne olacak? Bu sefer Kıptiler, yani Firavun hanedanının mensuplarının ileri gelenleri toplanıyor ve diyorlar ki ya sen diyorlar bunların oğullarını kesiyorsun. Tamam sen kendi tacını tahtını koruyorsun. Biz bir şey demiyoruz ama. Şimdi bunların iş yapanları yaşlandı. Bunlardan zorları hiç isteyemeyiz. İş yapanları yaşlanıyor. Yeni nesilde gelmiyor. Korkarız diyorlar. Yakında bu zor işler hanedana kalacak. Sen haberi ha inekleri kim sağlamış? Yani Firavun'a diyor ki sen mi sağlayacaksın inekleri? Ben mi sağlayacağım diyor. Sen Firavun'sun, ben Firavun'un amcasıyım. Bilmem ne, herkes sülale yani. Biz diyor burada bunları biraz diyor bunlardan iş yapacak kadar bıraksan diyor yani. Firavun da diyor o zaman diyor bir sene bırakalım, bir sene keselim diyor. Allah'ım en akılsız kulu ya. Şimdi sanki o çocuk doğacak da sana senesini mi söylediler? Ya senin efendim serbest bıraktığın sene doğarsa, ama o hesabı artık gözetemiyor çünkü hanedan ayağa kalkıyor yani bir gerçek bir sosyal olay var. Çünkü işçi kalmıyor. Allah-u Teala da ne yapmıyor? Allah-u Teala da ya nasıl olsa Firavun'un müsaade ettiği seneye Musa'yı yaratmayı denk getireyim. Aleyhisselam gösteren buyurmuyor. Ya ne yapıyor? Abisi Harun Aleyhisselam bir sene evvel doğuyor. O af senesine rastlıyor. Musa Aleyhisselam esas aranan çocuk. Allah da onu ne yapıyor? Kesim senesine denk getiriyor. Kesse göreyim diye. Bu sefer de anası ondan sonra onu doğuruyor kimsenin haberi olmadan çünkü çok şerata riayet ettiği için annesi mübareke kadın Allah'ın ilhamına mazhar bir kadın çünkü Allah Kur'an'da hayna ila ummi Musa en avgurin Musa'nın anasına vahyettik diyor. Yani kadınlara vahiy gelmez bildiğimiz manada peygamber değil hiçbir kadın peygamber olmadı ama burada özel ilham aldı yani evliya Allah'ın yüksek mertebesinde olduğu için keramet sahibi Allah'ın ilhamına mazhar bir kadın ve gaybı bilen çünkü Allah ona gaybı bildiriyor yani ne olacağını anlatıyor ona onu doğur onu emzir ondan sonra korktuğun zaman ne yap feyda fitte aleyhi korkarsan ki yakalayacaklar çocuk çünkü çocuk durmaz ki ağlanma bir ses yapabilir ondan sonra felkî filyemmi ne yap onu denize at. Allah Allah. Ya Rabbi denize atarsan ne olur çocuk? Bir sandık yaparsın. Sandığın içine zifle katranması vardır. İçine su girmez. Sandığın kafanda kapatırsın. Küçücük kutuya koyarsın. Ondan sonra deniz dediği Nil Irmağı. Deniz gibidir o. Bizim boğaz gibi var. Nil Irmağı'na da bırakırsın onu. Ne olacak sonra ya Rabbim? Ne olacak? İnne aradır ki biz onu sana geri döndüreceğiz. Hiçbir şey olmayacak ona. Ve cailu minel murselin, bir de onu peygamberlerden yapacağız. Bak ne kadar kayıp, ne kadar ileriyse. Ondan sonra bir de ne diyor? Ama bu sonunu söyleyeyim ki rahat et. Ama arada neler olacak? Telaşlanma. Arada neler olacak? Bunu hem senin hem benim hem onun düşmanı Firavun eline geçirecek. Ah, biz ondan kaçırmıyoruz. Sen karıştırma. Sen karıştın, ben onun kucağında büyüteceğim. Masrafı ona ait. Ben Firavun'a masrafı da ona yükledim diyor. Ondan sonra sen hiç bebek büyütme masrafına. Kime? Yazık sana. Sarayda krallar gibi büyüsün. 30 yaşına kadar Firavun'un oğlu biliyorlar. Firavun'un oğlu olmaz. Ya çocuğu hiç yok, kısır. Hanımı da Asiye validemiz. Vallahi büyük kadın. Hanımıyla da hiç yaklaşamıyor. Hanımıyla ne zaman yaklaşmak istedi? Allah ona hanımının suretinde bir cin, peri gönderiyor. Onunla birleşiyor. O hanımımla birleştim zannediyor. Allah Firavun'u ona hiç musallat etmemiş. Korunduğunu korur. Firavun'un yatağında Firavun'a dokundurmuyor. Böyle bir Allah'ımız olduğuna inandığımıza göre beş paralık gavurlardan korkmayalım. Bunlara taviz vermeyelim. İşimiz düşer diye yamulmayalım. Rabbimize bir güvenelim bakalım. Hele bizi zayi ettim ama biz hiç imtihanında başında daha başlamadan ama yok bunlar bize bir ambargo koymazsa biz aç kalırız diye başlıyoruz. Baştan teslim bayraklarını çekiyoruz. Böyle olmaz ki İslamiyet. İman böyle olur. Tek bir kadın ya, o kimse yok. Tek bir kadın ya. Hoca Aleyhisselam doğmuş bebek. Harun Aleyhisselam ağabeyi bir yaş büyük ya, o da bebek. Bunlar kim koruyacak? Ya onun için Allah Teala'nın emrini tuttu mu tutmadı. Biz olsak, bizim analarımız olsa, bizim karılar olsa, ya çocuk sandal koyup suya atılır mı ya? Gelir misin? Mantık yürümez bu işlerde. Mantık durur bu işlerde. Akıl yürütürsen yaya kalırsın bu işlerde. Takma ayakla gidilmez bu yollarda. Ama ekdâvâ erbâbil hicâ kelkâde saksıdan ayakla, alçıdan ayakla yürünmez bu yollarda. Ömer dediği temkinu ya cebi der İmam-ı Rabbani. Yani saksı ayağı ne kadar gider? Onun gücü ne kadar olur yani? Alçıdan ayakla nasıl koşacak ya? Akıl erbabının ayağı alçı ayağı gibidir. Onun için mantık felsefe yürütmeyelim. Bu böylece Musa Aleyhisselam'ı işte giderken niye adı Musa diye? Musu demek İbranice'de. Şad ağaç demek. Musa niye dendi ona? Suyla ağacın arasında bulundu. Çünkü Firavun'un şeyinin sarayının dan gelen harp şimdi annesi de takip ediyor sandığı. Uzaktan hiç o sandıktan haberi yokmuş gibi sessiz ıssız yerler. Böyle kıyı kıyı gidiyor. Bir yandan baktığını da fark ettirmeden sandığa bakıyor. Attı sandığı suya. Böyle bakıyor bakıyordu. Harp geldi şimdi. Bir taraf Firavun'un evinin altına gidiyor. Bir taraf öbür tarafa gidiyor. Şimdi annesi ne istiyor? Firavun evinin tarafına gitmesin. Ya gitmesin olur mu? Mevla da ne istiyor? Firavun kucağına gitsin istiyor. Aa, öylece Firavun'un tarafının harkına gitti. Annesi yandık diyor. O arada yine uzaktan takip ediyor. İşte kız kardeşi. Annesi değil. Annesi kız kardeşine kendi ediyor. Ve kâlet yuhtihi kussî. Kız kardeşine diyor ki annesi. Sen izle bu sandığı. Annesi değil. Orayı yanlış anlattık. Feda sorat bir an cünübin. Kasas suresi olacak. O da onu uzaktan rızın bir aşk olun. Kimse farkında değil ki o sandıkta çocuk var da bu kız da onu takip ediyormuş kimse bir şey. Vasbaha fâdûn nûşâ fâdîrâ. Musa'nın annesinin kalbi diyor. Bomboş kaldı diyor. Kalp boşaldı diyor. Bir şey düşünemez hale geldi diyor. İnkar dediğine tüm dinliyle öyle Allah'ın hala kalbine. Biz kalbine teselli vermesek diyor. Gidip diyor ilan edecek diyor. Benim çocuğum diyecek diyor. sen sabit ol, sana bir şey yok. Çünkü önemli mümini bizim müjdelerimize inananlardan olsun diye göstereceğiz ona. Sonunun ne olduğunu bu meselenin. Böylece Firavun'un cariyeler yani hizmetçi kızlar suda yıkanırken kamışlık, suların kenarında kamışlık olup derelerde. O çünkü Nil Irmağı'nın bir harkı, bir efendim cetveli diyoruz ona. Oradaki ağaçların içinde baktılar ki bir efendim sandık, sandık bulduk falan. O hizmetçiler sandığı açtılar buldular. Sandığı da bir de açarlar. İçinde bir çocuk. Kesirler Asya Valide bir sürandan evvela. O gördü onu. Baktı. Alnında nur gördü. O nur öyle parlıyor. Asya Validemize vuruyor yani. İrtibat var aralarında. İkisi de mümin çünkü. O irtibat nur olarak yansıma yapıyor. O onu seviyor. Böylece Firavun'da ne var ne yok derken ne oldu ne bitti saraydan bir haber. Böyle bir şey çocuk bulduk falan. Aa diyor sakın bunu öldürmeyelim diyor Asya Validemiz. Açan yazana belki bize büyük fayda verir. Zaten çocuğumuz da yok. Evet de gidiyor öyle der ya da evlatlık ediniriz diye. Firavun'da tabii aklıma geliyor. Ya bu kesim senesi. Hangi çocuk olursa olsun bu çocuk kesilmesi lazım falan diyecek ama وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي Allah da Musa Aleyhisselam'a diyor ki ey Musa ben o zaman senin sevgini Firavun'un kalbine yerleştirmiştim. Seni öyle bir sevdi ki hiç sana kıyamadı diyor. Sevgi yaratan kim? Kalpler kimlerinde? İstediğine sevdirir. İstediğine kızdırır. Sen bir adamı sevmek için ne kadar niyetlensen sevemezsin. Para da verseler sevemezsin. Seviyorum numarası yaparsın, parayı alır gidersin. Ama sevemezsin. Sevgi ihtiyari değildir. Sevgi seçimle olmaz. Sevmeyeyim dediğini seversin. Seveyim dediğinden nefret edersin. Onun için Allah sevdiklerini sevdirsin. Allah sevmediklerinden nefret ettirsin. Bu şurayı Allah'ımıza havale ediyoruz. Çünkü biz seveceğiz, biz severim diyemiyoruz. Elimizde bir şey yok. Bu durumda Musa Aleyhisselatü Vesselam efendim çocukluğun kimin kucağında geçiyor? Firavun'un kucağında geçiyor. Masiye validemizin olması büyük bir bakım, büyük bir teselli, büyük bir rahatlık. Ondan sonra da Allah Teala anasına da kavuşturacak onu ya. Ne oluyor? Çocuk ağlıyor. Bak süt ağlıyor. Yani süt istiyor. Allah Teala onu ağlatıyor. Bu sefer sarayın huzuru kaçıyor tabii. Bir çocuk ağladı mı her yer çin çin çin. Onların da sarayları yüksek sütunlar koca koca direkt. Her taraf çınlar. Ne olacak? Aziz Valimize ne yapacağız, ne edeceğiz? Süt anneler bulalım. Bütün kadınlar kuyruk. Firavun'un evlatlığına süt annesi. Ne demek ya? En büyük iş. Kapağı attım oraya. Hayat okutuldu yani. Herkes sıraya dizilir. Fakat Musa Aleyhisselam kimse hiçbir süt anneyi beğenmiyor. Halbuki aç. Süt kadın kaç gün olmuş? وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ Mevla'yı buyuruyor. Hiçbir annenin emzirinden emmesini ona haram ettim. Yasak ememezsin. Allah bebeğe haram ediyor. Bebeğe haram ediyor. Sizden koca adam oldum. Sana diyor ki sakal tıraşını haram ettim. Sen diye çap kesiyorsun. Ama çocuğa diyor emmeyeceksin diyor bu sütü. Çocuk emmiyor. Sana da istese kestirmez de. Sana istese kestirmez de o da işine gelmez. İmtihan olsun. Ne kesiyorsun ya? Ne lazım? Ne fayda var? Bu İslam nişanı. Ondan sonra haram ettim. Ememezsin. Böylece kız kardeşi saraya giriyor. Bir bahaneyle diyor ki ben bir kadın biliyorum diyor. Onun diyor sütünü her çocuk emiyor. Çok hep böyle denenmiş diyor falan. Onu getirin. Getirin ya. Getiriyor annesini. Annesini götürüyor. Annesini hemen emiyor. Annesini hemen emiyor. Annesi de çok tabii şey yapıyor. İşi tanımama veriyor da Firavun işkilleniyor bu işten. Bu kadar kadın bir tanesine mi? Bu neydi diyor? Nesiydi? Ne değildi? Falan deyince diyorlar ki bu denenmiş yani. Kokusu çok hoş geliyor bu çocuklara. Ten kokusundan uyum oluyormuş falan. Firavun da yutuyor zaten. Ahmak. Ondan sonra kafasız. He, bütün firavunlar kafasızdır. Bu zamanın firavunları da manyaktır. Görmüyor musunuz Amerika'nın başını? Ne kadar aklı var? Ama kafayı nasıl çekiyor? Pamuk giyemedi. Onu beceriyor. Texas'tan alışmış o işlere. Çobanı. Onu becerdi de. Öbür türlü hiç. Gününden haberi yok. Gecizden böyle otururken yatıyorum diyor. Hiç cahil bir şey. Bunlar böyle. Allah Allah Allah. Ondan sonra Rabbim kim bilir? Neler yapar yine? Yapabilir mi? Beyaz Saray'da belki birileri vardır. Onların haberi yoktur değil mi? Olabilir mi? Nasıl olacak? Adamın dediğini çıkarırlar. Ya sen ne bilirsin adam? Adam gavur girermiş duvar çıkar. Kalpler Allah'ın elinde. Bu gece gavur yatar sabaha. Yapabilir. Biz kendimizi düzeltirsek Allah yapacak. Ama bizim mekanımız eksin istiyor. Hiçbir keyiften vazgeçemiyoruz ya. Hepsi peşin olacak ya. Biraz neresi ahirete bıraksak bu işler düzene girecek yani. Evet. Ondan sonra bu şekilde Firavun annesine razı ama annesi diyor ki hadi bakalım şimdi. Bunun abisi var diyor. Bunun abisi demiyor tabii ya biz yanlış ettik. Yani diyor ki benim bir çocuğum var diyor. O bunun abisi derse iş meydana çıkar. Diyor ki bir çocuğum var evde diyor. O nasıl olsa ah senesinde doğdu ya o nereden çıktı diyemiyorlar. Senesi tutuyorum. Diyor ki ben onu da emziriyorum diyor. Ben burada devamlı duramam. O çocuğu kim bakacak diyor. Diyorlar ki o zaman bu çocuğu senin evine verelim. Sen bunu beste sütten kesilince geri getirin. Hadi Mevla buyuruyor Musa Aleyhisselam'ın dediğine. Sana dedim mi ki geri döndüreceğim onu sana? Döndürdün mü? Hem de parasıyla. Hem süt verme parasını alıyor. Hem de çocuğunu kucağında büyütüyor. Oh! Ya Allah'a güvenen işi çok güzel olmuş. Kendi tedbirler alayım diyen sakar. Böylece yeniden saraya dönünce dönüyor, 30 yaşına geliyor, ondan sonra başına bir iş geliyor işte bir adamı bir tokat atıyor Kıptı'nın birine. İsrailoğullarından kendi ümmetinden biriyle efendim bir Firavun'un akrabasından biri şey varken kavga ederken o da ondan yardım istiyor kendi ümmetinden olan. Yardım istiyor, o da ona yardım edeyim derken öbürüne bir tokat atıyor, onun da eceli gelmiş. Bir tokattan ölüyor. Ama tabii Musa Aleyhisselam bu, bir tokattan da iş götürür yani. Çok gazabı var. Kızdığı zaman Allah, Allah, Allah. Tüyleri, cübbeyi kaldırıyor. Üzerindeki bu cübbe böyle kalkıyor, böyle. Kızdığı zaman cübbe böyle kalkıyor. Ateş götürüyor. Takke başındaki yanıyor, yanıyor. Duman çıktığını görüyorlardı diyor. Kurtubi tefsirinde. Bu duman takkeden görüyorlardı diyor. Gazaplandığı zaman. Acayip. Bu cazirem çok kuvvetli. Çünkü kaç bin çocuk kestiler onu bulmamak için? 70 bin çocuk. İmam-ı Rabbani diyor ki o 70 bin çocuğun gücü kuvveti, aklı ve zekası hep ona verilsin diyor. Onun için çok kuvveti var. Bu cazirem nasıl yendi bir onlar nasıl? Tabi hem zahiri kuvvet lazım, hem manevi kuvvet mucizelerle teyit edilmek lazımdır. Musa Aleyhisselam'da böyle bir gazap var. Allah için kızar. O da işte öylesi geleceğini gelmiş, o da geberiyor. Ondan sonra ertesi gün yine o kendi oradan geçerken bir yerden yine aynı kendi ümmetinden olan adam başka bir Kıptı'yla bu sefer kavga ediyor. Yine diyor ya Musa bana yardım et. Bu sefer Musa Aleyhisselam biraz duruyor diyor, indi gel arayın diyor, sen de ne algın adamsın diyor, her gün başıma bir şey açıyorsun, bugün de yine ne kavga çıkarttın diyor. Ona biraz sitem ediyor, fakat yine de iki el vermiyor çünkü Firavun hanedanına çok kızgın ya. Yine o efendim adama ikinci gün buna da bir tokat atayım diye giderken bu kendi adamı da zannediyor ki şu sen ne azgın adamsın dedi ona diye bu sefer de bana mı bir tokat atacak diyor. Bu sefer kalkıyor onu ele veriyor. Diyor ki ya türü döndüm sünneri kim hakaret edersen hepsen biler. Dün zaten bir adam öldürdün bugün de beni mi öldüreceksin deyince o adam duymuyor ki dünkü Firavun'un akrabasını Musa Aleyhisselam'ı öldürdü. Tabi oradan iş saraya gidiyor ama tam Musa Aleyhisselam oradan saraya gitmiyor. Yaş 30. Yaş 30. Daha oradan sonraya gitmiyor ve bir adam geliyor ve cana gülüm bile sönmedi. Yine sana koşarak geliyor. Kale innel mele temiru nebike yektülüke fakruc illiyle kimden nasih. Diyor ki şura toplandı. Firavun'un heyeti toplandı. Senin ölüm kararın çıktı. Sen hiç buralarda dolanmadan doğru çık git, ben senin iyiliğini istiyorum diyor. Fakara cemine kaiden yeterakkab. Daha peygamber olmuş mu? Olmamıştı. Oradan çıktı. Bir yandan yolu gözlüyor. Arkasına bakıyor. Korka korka çıktı gitti. Kale Rabbine cini minel kavmi zalimin. Ya Rab beni zalim kavimlerden kurtar dedi. Başladı bir büyük bir serüven. Büyük bir macera başladı yine. Şuayb Aleyhisselam'la buluşacak. Onun kızıyla evlenecek. 10 sene ondan terbiye olacak. Çobanlık yapacak. Tekrar dönecek. Tur Dağı'nda vahiy alacak. Ağaçtan daha gelecek. Tevrat alacak. Tekrar dönecek. Firavun'la mücadele edecek. Neler neler neler. Neler yaptı Allah-u Teala? Ya. Burada çok kıssalar daha vardır. Bunların hepsine teferruata girilmeye vakit yoktur. Ancak burada ne anlatılıyor? Allah Teala ne yaptı? Musa Aleyhisselam'ı ne zaman kurtardı? Aşure gününde. Döndükten sonra peygamberlikle elinde asasıyla beraber. Asa ne oluyor? Ejderha oluyor. Bu da onun mucizesi olarak yolda verildi kendisine. Firavun böylece korkuyor. Ondan sonra uzun meseleler, büyücüleri onun karşısına çıkarıyor. Onu büyücü oldu zannediyor. 10 senede büyücülük öğrendi zannediyor. Bu sefer Musa Aleyhisselam'ın asası ne yapıyor? 70 bin büyücünün bütün malzemesini yutunca büyücüler secde yapıyor, iman ediyor. Bu sefer büyücüleri kesiyor, öldürüyor. Siz bununla anlaşmalısınız diye. Ondan sonra derken bir gün, aşure günü Muharrem'in onu, bir aşure günde Allah Teala emrediyor. Geceden fesli bir hayvan ile eylem. Geceliğin kullarımı yürüt. Bütün ümmeti İsrailoğulları yani 600 bin kişiler o zaman. 600 bin kişi. Hepsi birbirinden haberli. Ondan sonra yalnız uyuyakalmasın kimse. Onun için kafan, çıkan kapıyı boyasın kırmızıya. Onun için onunla uğraşmasınlar. Çıktım mı yoktu mu? Baksınlar kapıda işaret varsa bu çıkmış. Bir daha onu uyandırmasınlar. Herkes önce çıksın. Gece yarısında çıkıyor. Yusuf Aleyhisselam'ın da tabutunu yanına. Hadi biliyorsun Yusuf Aleyhisselam Mısır'da gömülmüş. Çam ağacından ona tabut yapılmış. Ve Nil Irmağı'nın ortasına dibine gömülmüş o zaman. Irmak üstünden akıyor. Nil'in bereketi oradan geliyor. Fakat vasiyet etmiş Yusuf Aleyhisselam, İsrailoğulları buradan çıkarken beni almadan çıkamasınlar. Bu yüzden Musa Aleyhisselam'ın yolları tıkanıyor. Oraya gidiyor, yol tıkanmış. Buraya gidiyor. Yani bir yol bulamıyor. Bulamayınca bir nene istişare veriyor. Diyor ki nene, Yusuf Aleyhisselam vasiyeti var, eski nene biliyor. O vasiyet yapılmadan çıkamayız. Onu da alacağız diyor. Nerede olur Musa Aleyhisselam? Ben onu bilmiyorum yerini. Ben biliyorum ama şartım var diyor. Ya nene, şart koşma zamanı. Şartım diyor cennette seninle beraber olsam. E diyor cennete ben ne karışırım ya, sen bana böyle şart koşuyorsun. Allah Teala da buyuruyor söz ver ona, ben, sen söz ver, ben onu seninle beraber edeceğim. Nene uyanık nene. Biz olsak senin vezirin olayım. Kurtulunca yönetimi bana ver falan. İşlerimiz iş değil. Ahireti düşünmüyoruz. Ondan sonra o nenenin sözüyle bunlar çok önemli tarihçelerdir. Ve nene yeri gösteriyor. Şu mahalledir. Musa Aleyhisselam dua edince su oradan açılıyor. Yusuf Aleyhisselam taptaze. Peygamberler çürümez. Haramdır topraklara. Peygamberlerin cesetlerini yiyemez. Hadis sahih. Haramun alel ar. Entelkül esyadele miyah. Yusuf Aleyhisselam şimdi El-Halil'dedir. Yahudilerin elinde Allah kurtarsın ya Rabbi. El-Halil kendinde İbrahim Aleyhisselam da orada. Yusuf Aleyhisselam da orada. İshak Aleyhisselam da orada. Yakup Aleyhisselam da orada. Hepsini ziyaret ettik. Tabii evvelce, şimdi bizi daha oralara su koymuyorlar, vize de vermiyorlar, vize istesen de uçağı da geri döndürüyorlar havadan, diyorlar ki geri. Evet, o zaman tabii demek ki tanımıyorlardı falan da idare etmişler. Ondan sonra tanısalar var, şimdi de tanısalar abi geldik, ziyaret etmeleri lazım, bizden kimseye bir zarar gelmez ki. Biz Yahudi miyiz ki adama saldıracağız? Biz kimseye saldırmıyoruz ki. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'ı da oradan beraberinde çıkarıyor. Tabutuyla beraber yollar açılıyor. Musa Aleyhisselam yola çıkıyor. Gece sabah o gecede Allah Firavun'un akrabasından çok ulu bir adamı gebertiyor. Onlar cenaze işiyle uğraşırken 600.000 köle çıkıyor, kimse haber yok. Önemli bir cenaze oluyor. Cenaze işleri falan bitiyor. Herkes kölesini mölesini arıyor. Oho! Ne köle var, ne ağa var. Bu sefer Firavun diyor ki toparlayın ordularını da 1.600.000 attı. Orduya bak, 1.600.000 attı. İle Firavun peşlerine düşüyor. Allah Teala da düşsün. Geleceği varsa göreceği de var. Derken Musa Aleyhisselam denizin, Kızıldeniz'in kenarına geliyor. Firavun da arkadan toru gibi bana saçıyor. Bütün ordunun dumanı havaya kalkmış. İsrailoğulları denize dayanınca Musa Aleyhisselam'a karşı çıkıyor. Diyorlar ki ya senden ne kadar çok çektik ya. Sen gelmeden çocuklarımızı kestiler. Sen geldikten sonra işte bizi kurtaracaksın diye yola çıkarttın. Şimdi de denize dayandık. Şimdi efendim Firavun arkadan geliyor. Denize girsek boğulacağız. Burada dursak bu bizi kesecek. Kesin biz bittik. Ne çıkarttın bizi? Bunlar acayip bir millettir yani. Bunlar İsrailoğulları ya. Musa Aleyhisselam diyor. فَلَمَّا تَرَوَا الْجَمَانِ İki topluluk birbirini görünce قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى Musa'nın adamları dedi ki اِنَّا لَمُدْرَكُ Kesin yetişirdik dedi. Bize yetiştiler, işimizi bitirdiler. قَالَ كَلَّا Musa Aleyhisselam dedi ki Rabbim bana çık dedi, biz çıktık. Asla yetişemediler. اِنَّ مَا يَا رَبِّ Rabbim benimle beraberdir. سَيَهْدِينَ Yakında bana yol gör, yol açar. Ya nereden yol açacak diyor. Ölüm deniz diyor. Bekleyelim bakalım diyor. Mevla önceden haber vermiyor ki. Musa Aleyhisselam da desin böyle olacak. Mevla bildirmiyor. Ondan sonra ne vahiy geldi? Ve vahiyna ya Musa. Enim bu bir asa kendine al. Musa'ya vahiy etti ki şu asayı denize vur. Vurur vurmaz. Fefele ba. Deniz bir yarıldı. Fekâne kullu firkın. Her bir parçası ne gibi oldu? Cebbaldil azim, büyük dağ gibi. Böyle bu taraf kaldı, bu taraf kaldı. Hadi girin, bu acılı size, girmeyiz. Ya niye girmiyorsunuz? Onda 12 yol açılmış, her kabile bir yoldan gidecek. Diyorlar ki biz oradan gidiyoruz, belki öbürleri boğuldu. Birbirini göremiyoruz. Ya ne aksadamsınız ya, Allah yol açtı size, girin. Bu sefer Musa Aleyhisselam Mevla'ya dedi ki vur asa ile pencereler açılsın. Suyun içinden böyle vurdu. Bütün hepsi birbirini göre göre seyranı gidiyorlar. Bu arada Firavun yetişti. Firavun baktı ki karizma çizilmiş. Rezil olduk. Sıfır. Bu sefer işi yutturmak için dedi ki görüyor musun bunları? Heybetimden deniz yarılmış dedi. Kölelerimi yakalayayım diye dedi. Ne adam ya. Bunların bu batılı hurafesi bitmez ya. Ondan sonra tam girmiyor ama. O zaman gir. Madem yol senin için açıldı. O biliyor ki bunlara açılan yol bana yaramaz. Ya Musa'nın elinde aleyhisselam böyle bir asa var. O bilmiyor mu ki koyduğuma ejderha oldu da sarayı yutuyordu da abdestini tutamadı Firavun. Bunları bilmiyor mu yani? Bu burada yaptı bir hüner. Ha mucize demese de bir hüneri var. E bende o hüner yok. Ben en büyük Rabbim diyorum ama sürgün oldum mu? İsa'yı tutturamıyorum. Böyle ilah olur mu? Orada anladı meseleyi. Ama şimdi girmemez istiyor. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ne günü oldu bu? Aşk olmadı. Allah Allah ne kadar meseleler olmuş. Cebrail Aleyhisselam geldi bir dişi atın üzerinde. Firavun'un atı da erkek at. Ama öyle bir erkek at ki dişiye o kadar iştahı var ki yeri böyle tırmalıyor ayağıyla. Dişi arıyor. Cebrail Aleyhisselam da geldi böyle. Cebrail Aleyhisselam görünmüyor. Firavun Cebrail Aleyhisselam'ı görmüyor. Atı da görmüyor. Atını da görmüyor ama at atı görüyor. Geldi böyle o dişi at o Firavun'un erkek atının burnuna bir değdi böyle. Kıçını bir değdirdi şöyle. Onun bir kokusunu aldı bu. Bir daldı peşine. Firavun tutamıyor ki bunu. Dur mur. Firavun gelince hepsi girdi peşine. Cebrail Aleyhisselam devrede. Musa Aleyhisselam'ın ümmetleri çabuk çıkın, çabuk çıkın. Bu taraftan bunlara geliyor, çabuk yetişin, çabuk yetişin. Ne zaman Musa Aleyhisselam'ın ümmetinde bir tane kalmadı denizin içinde, Firavun adamlarından bir tane de kalmadı dışarıda, hepsi içine girince Mevla buyurdu ki, duruyor mu? Su böyle duruyor. Buz kütlesi gibi duruyor. Hadi kapanın bakalım. Efendileri de hançilere yem oldular. Orada hamsi olmaz peki de tabir yani. Kızılderizde hamsi olmaz herhalde. Tabiri bu. Bu oldu gittiler. 1,600,000 en muhkem ordu atlarıyla, adamlarıyla ne kadar takıları varsa hepsi. Allah'a ne kadar kolay. Şimdi aynı kuvveti duruyor mu? Amerika'yı yenebilir mi? Öyle diyorsunuz ama ondan sonra hocam Amerika'ya karşı da çıkış biraz akıllı olmaz diyorsunuz. Diyorsunuz. Öyle geçiyor içinizden. Allah imanlarımızı kuvvetlendirse. Evet. Böylece Allah Teala ne yaptı aşure gününde Musa Aleyhisselam'ı kurtardı. Tabi burada da bu hamur çok su kaldırır. Yani sabaha kadar konuşuruz bu kıssayı biz. Sabaha kadar sadece bu kıssayı konuşuruz. Malumat çok. Ama vakit yok. İnşallah başka zamanlarda. Evet. Ondan sonra iş hangisini anlatacak? Rıza İdris Aleyhisselam. Mekan-ı Aliye. Firma Aşura. İdris Aleyhisselam Allah yüksek mekana kaldırdı. Onun da kıssası var anlatırız. Ne gününde? Aşure gününde. Bir rivayet Recep'in 15'idir. Bir rivayet Aşure'dir. Ve keşemallahu teala an Eyyub ve Bahra Firma Aşura. Eyyub Aleyhisselam neler çekti? Allah Allah. O kadar hastalık çekti. Dünyanın hepsine dalsan hepsi ölür. Öyle ağrıdı sanki kemikleri de işledi yani. Yıllar yani. Şeytan öyle dedi. Ya Rabbi Eyüp kuluna dedi çok nimet verdin, zenginlik verdin, çoluk çocuk verdin. O da bu kadar ibadet ediyor sabah kadar ama bir de bela versen bak hiç ibadet etmez diye. Mevla da bu da öyle mi diyorsun? Hadi gör bela vereyim de ediyor mu etmiyor mu? Eyüp Aleyhisselam ibadetsiz durur mu? O bela içinde ya hiç dili şişirden gaflet etmiyor ya. O kadar ağrıdı sanki her tarafı nimet nimet dökülecek. Allah Allah. En büyük peygamber. Urfa'nın Zira şehire yakın Eyüp Nebi beldesinde yatıyor. Kuvvetli rivayetler var orada yani. Sultan Murat da gitti orada yer yaptı ona. İki kere ziyaret etmek nasip oldu. Vakti müsait olanlar gitsinler. Elyesi Aleyhisselam da bir rivayet oradadır. Evet. Urfa'nın içinde de çile çektiği mağara var, su var. Ama sonradan oradakiler ne dediler? Senin hastalığın bize de bulaşacak. Onu kovdular. O zaman Rahime annemiz, Eyüp Aleyhisselam'ın hanımının adı ne? Rahime. O Rahime annemiz de ne kadın ya. Ne kadın sırtına aldı oraya. Şimdi arabayla zor gidiliyor. Oraya sırtına getirdi. Ve sonunda Allah Teala ne buyurdu? 4 yıl 1 yıllık ey Eyüp ayağını yere vur. Ne olacak? Vurduğun yerden soğuk bir su çıkacak. Hala muhteselün baridün. Bu soğuk suyla yıkanacak, dışındaki bütün cilt hastalıkların geçecek ve şarap bir de içecek, içince de içindeki bütün dertler devam olacak. Sen bir anda taze hayata kavuşacaksın. Çoluk çocuğu var kalabalık, şeytan Allah'ın müsaadesiyle bir salladı, evi başlarına yıktı, hepsini öldürmüştü. Eyüp Aleyhisselam'a üç üste veren, Allah Teala rahatleyna öldürür, misli, mal, hem çocuklarını diriltik diyor, yeniden diriltik diyor, bir ismide ilah ilave ettik diyorlar. Taze hayat verdik diyor. Allah. Sabır, sabır, sabır. Sabrın sonu selamet. Ni'mel ham. Ne güzel kul bunu diyor Allah. İnne ve evvâh. Bana çok yönelmiş bir kul. Eyüp Aleyhisselam'ın kurtuluşu da Aşura gününde oldu Allah'ımız. Onun hürmetine bize de şifalar ihsan eylesin. Şu gece yarın sabahında Allah dertlerimize derman halk eylesin. Amin. Taze hayat bahşeylesin. Amin. Ve vaza İsa fi yevmi aşura. İsa Aleyhisselam ne zaman göklere kaldırıldı? Aşura günde kaldırıldı. Hristiyanlara sorsan ne diyorlar? Çarmıha gerildi, öldürüldü, sonra gömüldü, 3 gün sonra mezarından çıktı. Uydurma. Allah ne diyor? Gel gel. Ve ma katelûhu ma böyle bu. İsa'yı öldüremediler, çarmıha gelemediler. Olan arkadaşlarını onun şekline soktum, onu o zannettiler. Kendi arkadaşlarını çarmıha geldiler. İsa Aleyhisselam'ı öldürmek için içeri gireni arada arada olamadı. Allah onu oradan Kudüs'tedir, orayı da ziyaret ettik biz. Tam o boşluktan, odalarda bir boşluk var. O boşluktan Allah onu semaya kaldırdı. Kaç yaşında? 33 yaşında. Şimdi kaç yaşında? 2000'i geçti. İsa Aleyhisselam'ın doğumu değil mi bu? 2009 diyorsunuz. Aşağı yukarıdır. Tam hesap belli değil ama 2000 senesini geçti. Hala yaşıyor mu? Yaşıyor. Öldü diyen ahmaktır. Ölmedi. Ne zaman ölecek? İnecek. Deccal'ı gebertecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında vefat edecek. Medine'de gömülecek. Orada mezarı Efendimiz'in yanındadır. İsa Aleyhisselam'ın kaldırılması nedir oldu? Aşura gününde vuku buldu. Ondan sonra tabi başka rivayetleri de cem ederdik. Ve bizzat Allah aleyhi Adem. Adem aleyhisselam cennette bir hata işledi. Efendim yanıldı. Unutkanlık neticesinde. Bunun üzerine dünyaya indirildi. Hikmet var değil mi? Ağacın meyvasından yemedi, yedi ama cennette olsaydık da bu dereceler olmayacaktı. Bu imtihanlar da olmayacaktı. Bu dereceler de olmayacaktı. Onun için Allah dostlar ne diyor? Sulbünde Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğini bilseydi diyor, ağacın meyvası değil kökünden yerdi diyor. Bu itibarla Adem Aleyhisselam dünyaya indi. Kaç sene efendim yalvardı, ağladı. 100 sene utancından bir göklere başını kaldıramadı. Ne hayalı insan ya. Ağlamaktan ne bitti? Pınar oldu gözyaşlarından. Bir pınar zuhur etti. O pınar hala akıyor. Nerede? Diyebilir misiniz? 500 milyarlık soru. Serendip'te. Hindistan Serendip adasında ayak izi de oradadır. O su da oradadır. Allah dostlarından o sudan getirip şimdi de içirer. Yani uçakla değil. Burada hemen getirir. Zedikli Ahmet davası. Duydunuz mu? Konyalı Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendimiz var. Allah hayırlı uzun ömür verse. 90 yaşında. Geçen gittim ziyaret ettim. okumuşsunuz belki. Adem Aleyhisselam'ın duası bu. وَأَنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَى نَيْتِي فَاقْبَلْ مَعْدِرَتِي وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَعَفُنِي سُؤْلِي وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي اللهم من يسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت علي والرضا بما قسمت لي يا ذا الجلال والإكرام آمين كيفسي قبول أرضه اجتهد سيتقبلونه Allah Teala aşure günü babanızın tevbesini kabul etti, oğullarının, çocuklarının tevbesini de kabul edecek. Fî itâballâhu alâ kavm ve etûbü alâ âkârî. Madem babamız 100 sene sonra tevbesi o gün kabul oldu, Davud Aleyhisselam'ın da cellesinden sonra 40 sene ağlamaktan gözleri çıktı, secdeden kalkmadı. Farz namazlar dışında, farz namazı kılıyor, secdeye kapanıyor. 40 sene. Davud Aleyhisselam'da ne günah oldu? Aşure günü. Hadis ne buyuruyor? O gün peygamberlerin, ümmetlerin tövbeleri kabul oldu. Sonrakilerin de tövbesi kabul olacak. Onun için mutlaka ben diyorum bu gece ve yarınki gün bu kurtarıcı istiğfarları hazırladık size. Ne yaptınız bilmiyorum. 7 günde okunuyor ama bu gece tek okunacak. Yani seher vaktinde buradan başlıyorsunuz, Allah'ın nefsi olurken zaten kısadır yani, belki de 10 dakika, 20 dakika da okunur. Bu istiğfarları okuyun, mutlaka peygamberler af oldu, ümmetler af oldu, beladan kurtuldu. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi azap geldi, onları yakalayacakken kurtuldu aşure gününde. Dolayısıyla diyor hadis-i şerif, o kadar tövbe kabul oldu, son gelen ümmetlerin de tövbesi aşure günü kabul olur. Onun için bizim günahımız çok. Bizim bütün belalarımız da günahlarda. Fakirliğimiz, hakirliğimiz, hastalığımız, yorgunluğumuz hep günahlarda. Şimdi şu gece ve yarın mutlaka kurtarıcı istiğfarlar. Hazreti Ali Efendimiz seher vaktinde bitiriyordu bunu. Bu gece özel okunması lazım istiğfar. Bu tevbe günüdür. Bu gece ve yarın tevbe günüdür. İsterseniz yarısını gece okuyun, yarısını yani cuma, cumartesi, pazar, 7 günün işte 3'ünü gündür gece ayırır. İsterseniz tek bir kere de okuyun. Ondan sonra ve bir sebep sebebiyle Nuh Aleyhisselam'ın esas aşure nereden? Aşure çorbası Nuh Aleyhisselam'dan. Efendim tufan biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti inkar etti. Hanımı da inkar etti. Oğlunun biri Kenan da inkar etti. Üç oğlu ve gelinleriyle beraber 8 kişilik bir aile iman etti. Bir rivayete göre de 80'e kadar fakir fukaradan ümmeti var idi. Dünyanın hepsi gavur idi. Allah! Peygamberlerden geldiler. Adem Aleyhisselam, Şiz Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, geldi Nuh Aleyhisselam, bir adı da Ehnuh'tur. Buradan bütün dünya gavur olmuş birden. Bu da tapıyorlar. Nereden? Bozuk kaynak nereden? Bozuk kaynak Kabil'den. Nuh Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ın oğlu, katil oğlu Kabil'in zürriyeti ne yaptı? Hep onlardan gavurlar türediler. O gavurlar oradan çıktı ya. Yani. Dünya gavur oldu. Bu sefer Nuh Aleyhisselam davet ediyor. Kimse iman etmiyor. Böylece bir de ona eziyet ediyorlar, hakaret ediyorlar. Öldü diye bırakıyorlar, alıyorlar, götürüyorlar, dövüyorlar, dövüyorlar, kayaları, taşları üstüne basıyorlar. Bu buradan sağ çıkmaz diyorlar. O yine geliyor, dinleniyor, diyor evdeki karı da kafir. Bu kadar eziyet içinde 950 sene Kulü la ilahe illallah tüflehu, la ilahe illallah deyin felaha erin buyuruyor. Hani Nuh der peygamber demez, lafı da buradan gelme. Öyle bir muanik adam, ümmeti öyleydi. Derken Nuh Aleyhisselam artık bakıyor ki çocukları da almışlar getirmişler efendim kafirler çok uzun yaşıyorlar. Küçük çocuğunu alıyor götürüyor Nuh Aleyhisselam'ı gösteriyor. Diyor ki oğlum bak ben ölürsem de sakın sen bu deliye bu yalancıya inanma sonra helal olursun diyor. Böylece Nuh Aleyhisselam bekliyor dedelerin babaları geberince yerlerine yeni nesillerden inananlar yetişir mi acaba? Bu ihtimal de ortadan kalkıyor ama gaybı Allah bilir. Sonra Allah bildiriyor. لَيُّمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدَامَنَا Bugüne kadar kaç kişi inandı? 8 veya 80. Ey Nuh diyor bir sene daha yaşasam bir kişi inanmayacak. Allah bunu buyurunca diyor ki ya Rabbi sen buyurdun bunu ben ne bileydim bunu. Başlıyor ben duaya bak bir. La tebev ale lafı minel kafirine deyyara. Yeryüzünde gezip dolaşan erbat olan bir kavur bırakmak yok. İnne keyzeler onu buyur evadete. Çünkü sen bunları bırakırsan burada 8 kişi 80 kişi iman etmiş onlara da saptıracak var diyor. Ve la yelidu illa vâcıva cefâra. Bekliyorum bekliyorum. Belki gelenleri iyi gelir ama kendilerinden beter kavur doğuruyor var diyor. Onun için hepsine helak et. Tuğban kararı çıktı. Gemiyi yaptı buyuruldu. Gemiyi yaptı. Geminin mühendisi kim? Cebrail Aleyhisselam. Dünyada ilk gemi. Ne diyor? Şöyle yap, şöyle yap. Şuna satak gözlerken kuşun göğüs kafesi örnek alınarak yapılıyor. Ondan sonra efendim geliyorlar geminin içine pisliyorlar, ediyorlar. O geceliğin her tarafı halaya tuvalete çevirmişler. O zaman Allah bunlara bir uyuz aslanı musallat ediyor. Her tarafları kaşınıyor, her tarafları. Cayır cayır kan akıtıyorlar. Ondan sonra birisi gelip gece gece gelmiş geminin içine pisleyip derken bir ayağı kaydı düşüyor. Düşünce uyuzuna iyi geliyor. Bir geliyor, bütün uyuzu geçince millete de haber veriyor. Bunlar da ilaç arıyor, gidiyorlar kendi pisliklerini öyle temizliyorlar ki o sonra kalan gelen uyuzlar tabii ki pislik bulamıyorlar. Aralarını da hatalarını temizliyorlar böyle ki uyuzdan kurtulalım diye. Ey kurban oldum. Adama yaptığını temizletir ya. Hem nasıl böyle ya? Ya dediler, ey Nuh dediler. Sus dediler, canım. Madem Akun denedi ya. Sen bugüne kadar peygamber idin. Şimdi marangozluğa mı buldun? Herhalde peygamberlik sökmedi. Marangozluk iyi geldi. Ama burada deniz yok. Bu denize gitmez, deniz buraya gelmez. Dedi, deniz buraya gelecek. Ya sen zaten biliyorsun işte böyle konuşuyorsun. Nereden deniz buraya gelecek? Rabbim öyle buyuruyor. Gemiyi yap, gemi deniz gelecek. Deniz gelmez mi ya? Fiyamur ayar gelecek sonra. Böylece gemi yapıldı. Efendim inananlar gemiye bindi. Hazire oğlunu da çağırdı. Oğlu da dağa çıkarım kurtulurum dedi zavallı. Üç oğlu gemiye bindi. Gelinleri de bindiler. Her hayvandan da bir çeşit. Bu hayvanlar nasıl sığdı o gemiye? Abi kaç katıdır geminin? Cudi Dağı Cizre'de gittim yakında işte ziyaretler yaptım. Cudi Dağı'na da şöyle ibadet niyetiyle baktım o mübarek dağa tabii. Havalar da soğuk ben zaten nerede çıkacağım da uzaktan görmek de bir nimet tabii. Türkiye'mizin sınırlarında Cizre'de bulunuyor o mübarek dağ. Kur'an'da adı geçiyor. Kur'an'da Cira'nın adı yok. Uhud'un adı yok. Sehr'in adı yok. Tur'un adı var. Cudi'nin adı var. Vesterver alel cudi ziyarete yani değer bir yer. Hatta Doğuşan gemisinin kalıntıların da orada oldu. Fakat Yahudilerin müsaade etmediği için Yahudiler o işi sahipleniyor. Ve dünya çapında engel çıkarıyorlar. Çok mühendisler bu işi tam buldular ettiler, biliyorlar ediyorlar. Kesinlikle izin çıkmıyor. Allah şerlerinden kurtarsın da o gemide efendim yani tabii ki görülebilse böyle bak da bak ne ayeten değil mi müddekir? Çünkü Kur'an Kamer suresinde buyuruyor ki biz onu ayet olarak bıraktık diyor. Bıraktık buyurulduğuna göre var. Çünkü ayet bıraktık diyor orada. Ayettir değil mi müddekir var mı ibret alan buyuruyor. Cudi Dağı üzerinde böylece gemiye biniyorlar. Ne kadar devam ediyor yolculuk? 6 ay. Hangi ayda çıkıyorlar? Recep ayında yola çıkıyorlar. Hangi ayda günde Cudi'nin üzerinden sular çekiliyor dağa oturuyor? Aşure gününde. Kaç ay? 6 ay. Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zülkade, Zülhicce bitti. Muharrem. Yani bu hesaba göre Recep'in de artık başlarında da olabilir, sonunda da olabilir. 7 ayda olabilir. Bu hesap öyle geldi şimdi. Öyle mi geldi? Yok. Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zülkade, Zülhicce, alt etti, Muharrem evet, bu küsur artır. Recep'in onu hesap edilirse tam 6 aydır ama yani bu 10. gün sular çekiliyor Allah Teala. Ya zıblâ-i mâ'eki, ey yer, kuşkunun suları yüktür. Ve ya zıblâ-i, ey göl, sen de boşalttığın suyu tut diyor. Ve hırban, ha, su eksilmeye başlıyor. Ve bu beyaz emr, İş karara bağlanıyor. Vesteret alel cudi. Gemi cudinin üzerine oturuyor. Rabbi ile bu özelliğin kavmi vahibin. Zalim kavimler kahrolsun, lanet olsun onların leşlerine Allah buyuruyor. bütün gavurlar temizleniyor. Şimdi nereden çıktı yine bu gaza çaldı. Nuh Aleyhisselam'ın kaç oğlu kaldı? Üç. Sarhan Yafet. Kürtlerin babası kim? Yafet. Bunların üçü de peygamber derecesinde büyük zatlardır. Üç oğlundan bu nesiller gelmiştir. Ve lakin yine dünya gavurlarla doğmuştur. Bir daha bir temizlik lazım artık ne zaman? Allah bilir, ne zamansa münasip görürse o onu yapar. Artık belki de kıyamete kalmış. Nuh Aleyhisselam gemiden ince ne buyuruyor? Yanımızda ne var? Hububattan ne kaldı diyor. Getiriyorlar işte taneli yiyeceklerden nohut, buğday, fasulye, mercimek, bütün bunlarla ne yapılıyor? Aşure çorbası işte hububattan olur ama biz maşallah narından, incirinden, kayısısından ne bulduysak koyduk içine yani Allah bereket versin. Ondan sonra oradan kaldı o sünnet. Ama o zaman bu kadar sebzebicilerdeki malzemeler maalesef Nuh Aleyhisselam'ın toprağında yoktur. Ama aslı nedir bunun? Hububattır. Bu hububattır. Pişirilmesi sünnettir. Komşulara dağıtılması sünnettir. Çok berekettir. Çok fazilettir. Onun için yarın alışveriş yapmanın çok bereketi var. Hadis-i Şerif'te Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Men vette alâ hayâli yevme aşura ve sallallahu aleyhi ve sellem. Kim aşure günü evine bolluk yapar, çoluk çocuğuna bolluk yaparsa, yani erzak alırsa, hububat alırsa, alışveriş yaparsa zaten çarşamba pazarı doldurun fileleri. Ondan sonra veya dükkandan veya marketten neyse veya çoluğuna çocuğuna hanımına haçlık verir, para verir diye alırsa bir sene bolluk görecek. Garanti. O sene daha darlık görmeyecek. Evliyaullah buyuruyorlar ki 50 senedir deniyoruz darlık yüzü görmedik. Aşure günü bu hadis sahiptir. Çok meşhur bir hadistir. Çok önemli. Tamam? İnşallah. Ondan sonra sürme çekiliyor mesela. Neden? Nuh Aleyhisselam gemiden 6 ay suda kaldılar. Gözler... Çıkarıldı. Niye düştü işte? Ümmetinin tövbesini beklemeden azap gelmeye başladı, ben de yanarım diye çıktı. Çıkınca denizin kenarında bir gemicilere rastladı, mübarek adamsın dediler, bunu da gemiye aldılar. Ondan sonra gemi açıldı, denizin ortasına geldi, gemi durdu, rüzgar durdu, rüzgar durdu, yelkenli gitmiyor işte. O zaman Allah'ın sünneti neydi? Bir kaçak köle gemide olsa denizin ortasına geldi mi baştan gidiyor. Baştan gitmese orada Almazlar olur. Kura çekerler, çık derler. Gidiyor gidiyor, gidiyor denizin ortasına geldi mi duruyor dedi. At gibi geldin, it gibi durdun derdi bizim hacı. Öyle duruyor. Durunca bunlar şaşırıyor. Ne oldu? Bir köle var kaçak diyorlar. Bunu diyor, ya itiraf ediyor, ya şu, ya bu, ya kura çekiliyor. O Allah'ın o zamandaki ayetleri bunlar. Atıyorlar denizi, öbürleri bir anda gidiyorlar. Şimdi bundan hiç kimse şüphelenmiyor. Nur gibi zat. Ama diyorlar yolcularda bir köle var. Bir kaçak. Hiç kimse sen misin diyemiyorlar. Beyaz sakallı nur gibi zata. Kimse köle melekler mi? Öyledir böyledir diyorlar ki kimse itiraf etmiyor. Biz kaldık deniz ortasında. Ne yapacağız? Kura çekeceğiz. Kura çekiyorlar. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ Allah buyuruyor Kura'da Yunus malum oldu. Kura ona çıktı. Diyorlar yok ya bu mübareği atamayız diyorlar. Bir Kura daha çıktı yine buna çıktı. Bir Kura daha yine buna çıkınca çağırıyor. Diyor ki ben anladım meseleyi. Rabbimden izin beklemeden ümmeti terk ettim diyor. Beni atacaksınız çağırıyor. Yunus balıklarına da Mevla emrediyor ki Yunus kulum geliyor hazırlanın. Büyük balıklar yavaş yavaş geliyorlar. Çünkü neden? Küçüklere iş düşer mi biz varken diye. Küçük balıklarda böyle bir heyecan, bir merak. Küçük dediğim seni beni alır birkaç tane de. O büyük sınırı yok ki. Oo, ne kadar büyükler var. Balina cinsi yunuslar var. O kadar büyük yani. Bizim 15 tanemiz birbirini göremeyiz peki içinde. Gidiyor böyle. Ne kadar metre ya. Kaç pul. Ondan sonra Yunus Aleyhisselam patlıyor bismillah, bir küçük balık yutuyor. Büyük balık da kızıyor, o da onu yutuyor. Ondan sonra Yunus Aleyhisselam kalıyor, daracık yerde. Balığın karnı ne kadar geniş olsa da, dar. Bu sefer balığın karnı onu hazmetmek istiyor şimdi, hazmetmeye başlayacak. Allah Teala vahyediyor, bunu sana hazmetmen için vermedim. Bunu taşıyoruz sen. Ya senin miden kimi dinliyor? Bazı kere yiyorsun, hemen hazmetiyor. Bazı kere yiyorsun, taş gibi. Hiç hazmetmiyor. Allah Teala hazmetmeden çekmez. O zaman, bu sefer Yunus Aleyhisselam neye meşgul oluyor? La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minezzalimin. Ya size bir manasını verdim sohbetin başında. Ben yaptım, sen yapmadın. Allah'ım diyor, ben senin emrini beklemeden çıktım. Şimdi melekler uzaktan bir ses duyuyorlar gökte. Yunus Aleyhisselam'ın sesini tanıyorlar da balığın karnından gelince biraz ses değişik geliyor. Diyorlar ya Rabbi uzaktan bir ses duyuyoruz, tanır gibi oluyoruz. Mevla bunu tanımadınız mı? O benim Yunus kurdum. Aa! Gece gündüz tesbihden zikreden Yunus değil mi? Niye ya Rabbi şimdi böyle derinden görüyoruz? Balığın karnına düştü. Şimdi sen onun rahat zamanda çektiği tesbihleri acıyıp da kurtarmayacaksın. Rahat zamanda Allah'ı anana zor zamanda Allah yetişir. Ama Firavun gibi rahat zamanda Allah'ı anmayana boğulacağında Ahmet ki ben de şimdi inandım dediğinde alane şimdi mi derler adama? Onun için Firavun Ahmet ki deyince melekler tanınmadık, bilinmedik, duyulmadık ses dediler. Çünkü o güne kadar bir kere Ahmet ki dememiş. Yunus Aleyhisselam'ı duyunca tanıdık ses geliyor dediler. Müslümanlar tanıdık seslerden olalım. Meleklerin tanıdığı seslerden olalım. Önümüzde tehlikeli geçitler var. Kabir var, mahşer var. Sırat var, mizan var. Bu rahat zamanlarda filmlerin, dizilerin başında oturup bacak bacak dağıtıp da keyif yapmayalım. Şimdi la ilahe illallah subhaneke diyenlerden, şimdi la ilahe illallah diyenlerden, şimdi aşure namazı kılanlardan, şimdi yarın oruç tutanlardan böyle ibadetlerle tanınalım. Başımız sıkışınca Allah da melekler de bizi tanısın. Kâruh inallâhi bir râgâ. Yârif gibi şiddet. Sen rahat zamanda Allah'ı tanın ki zor zamanda da Allah seni tanısın buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ne oldu sonra? 40 gün bir vaat, daha da fazla bir vaat, 40 saat. Neticede Yunus Balılar adlı mahiyetlik. Denizin kıyısına yanaş. Yanaştı. Şimdi de öyle yanaşıyorlar, intihar etme. Allah Allah. Balıklar intihar ediyor. Denize götürüyor onu, gitmiyor. Yine. Kıyıya yanaştı. Yunus kulumunu kus. Kustu. Yunus Aleyhisselam çıktı ama tabii hazmetmemiş onu ama vücudu pelçe pelçe olmuş. Bir de o kadar halsiz ki sineği kaçıramıyor. Ve vücudu da felçeleşmiş sinekler bir konsa var ya kaldıramayacak yani. Hemen Allah Teala ne buyurdu? Ve emmetne aleyhşece robben mi yaktın. Kabak ağacı bitirdim diyor. Hemen yanında bir kabak ağacı bitirir. Kabak ağacının yaprağına sinek gelmiyor. Onu bir korumaya aldım diyor. Ondan sonra da keçi yolladı ona. Keçi sütüyle de besledi onu. Sütlü keçi. Ondan sonra biraz kendine geldi. Ne olacak ya Rabbi şimdi? Rasulullah öyle tevhid evliydi. Ey Yunus, dünya kuruldu kurulalı, azabı görüp de kurtulan tek kavim olmadı. Çünkü azabın emareleri gözükünce daha azap geri gitmez. Ancak senin kavmin müstesna, sen onları önce terk ettiğin için. Onlar da tevbe etmek istediler. Geldiler seni bulamadılar, ben de onlara acıdım. Onun için seni bekliyorlar, 100.000 kişiden fazla ümmetin hepsi Müslüman olmuş, git onlara peygamberlik yaptı. Çıkarken kavurdular, gözü Müslümanmışlar. Böyle iş bunlar. Ya Yunus Aleyhisselam Ninova tarafından, Kadı Şerif'i de Ninova'da olacak. Ninova Suriye'de mi acaba? Ninova diyorlar. O mübarek beddeden. Allah Teala onu da hangi gün kurtardı? Balığın kanına çıkarttı. Ya, gecenin karanlığı, denizin karanlığı, büyük balığın karanlığı, küçük balığın karanlığı, fena lazım zulüma, o kadar karanlıkların içinde senden başka ilah yok dediğinde kim işitti? Allah. Onun için Resulullah ne buyurdu? La tefaddiluni ala Yunus ibni Mekke فَاِنَّ اُرَاهَا فِي بُقْنِ الْحُوْتِ مَا رَيْتُوا فِي عَلَى الْعَرْشِ. Sakın beni diyor Yunus'tan üstün görmeyin. Tevazu yapıyor tabi. Resulullah Efendimiz Yunus Aleyhisselam'dan üstündür. Ama diyor ki sakın Yunus balığın kanına düştü diye onu hakir görmeyin. Beni ondan üstün tutmayın. Niye? Benim arşın üstünde gördüğümü o balığın karnında gördü diyor. Yani Allah'ın tecellisi mekandan münezzeh, balığın karnında da geliyor. Allah mekandan münezzeh olduğunun deliline sordular. Sanırım İmam-ül Haremeyn'e bir kralın sofrasında alimler de cevap veremediler. O da öyle durdu, cevap verecekti. Yanında bir fakir getirmişti. Dedi ki bu fakir çok borçludur, bunun borcunu üstlensin, kral cevap verecek. Dedi ki tamam nedir ya bize, ne olacak fakirin borcundan, ne olur dedi. Zenginin borcu kötü. Bu sefer cevap, dedi ki Allah'ın mekandan münezzeh olduğunun delili, Resulullah arşın üstünde la ilahe illa ente sensin dedi, Yunus Aleyhisselam da balın karnında la ilahe illa ente sensin dedi. Sen kime derler? Seni duyana görene yanında olana derler. Demek ki arşın üstüyle denizin dibi fark etmiyor, demek ki mekan yok. Her yerde sen diyor, biliyorsun. Mekan olsa bir yerde sen demişsin, bir yerde o demen lazım. Anladınız mı? Bunlar ilimler. Ondan sonra Rabbim Allah'ın izniyle Yakup Aleyhisselam, Allah Yusuf Aleyhisselam ve Yakup Aleyhisselam'ı ne zaman buluşturdu? Aşurevi de dedik. Bunlar böyle. Ve onu kalıbı bir Cebrail ve Mikail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam'ın Mikail Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam Aşurevi günü yarattı. Ve arşı kürsüyü ne zaman yarattı? Aşurevi de yarattı. Ve kaleme, kalemi de Allah'ın kalemi var. O kalem yazıyor. Musa Aleyhisselam Mevla'nın kelamını işitirken Allah'ın kaleminin Levh-i Mahfuz'da yazarken çıt çıt çıt ettiğini sesini duydum. Allah'ın kaleminin yazma sesini. Bu başka bir iş. O kalem. Semavat, gökleri o gün yarat. Velav, yerleri o gün yarat. Vel cennete, cenneti o gün yarat. Halık Adem Asım, Adem Asım o gün yarat. Havva, Allah'ın o gün yarat. Tuğba ağacını ne zaman dikti? Cennette tuğba ağacı var. Onu da aşura günde dikti. Allah gölgesinde gölgelenenlerden eyle. Ve bir de kovuşsa kıyamet ne gün kopacak? Aşure günü kopacak. Yarın kopabilir mi? Kopamaz. Niye? Cuma değil. Cuma'ya denk gelirse küt küt küt atın. aşure cumaya denk gelirse rahatlığınız kaçsın. Çünkü cuma günü kopacağı kesin sabittir. Cuma gününün artık bazı rivayetler ilk saati, bazı rivayetler son saati, ama cuma kopacaktır yani. Kıyamet. Ne büyük bir olay kıyamet, ama kıyameti bekleyene kadar bir bir gidiyoruz biz zaten. Kıyamet bizden sonraya kalacak gibi gözüküyor. Şimdi Resulullah Aleyhisselam sünnet-i müstehabbe. Bugün oruç tutmak nedir? Sünnettir, müstehaptır. Fekanet selef. La u'amunus subyaneti. Geçmiş büyükler çocukları bile yedirmezlerdi aşure gününde. Fekanet nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Lehannikum. Subyane biriki fiyil maaşura ve la u'amun. Efendimiz Hasan-ı Hüseyin'i torunlarını küçükken ne yapıyordu? Mübarek tükürüğünü onların ağzına sürüyordu. Onlar da tokluk hissi veriyordu. Hiç akşama kadar yemek yemek ihtiyacı duymuyorlardı. Aşure günü böyle bir gün. İlahi'nin nâb, Efendimizin mübarek tükürüğü bereketiyle. Gündüzün sonuna kadar çocuklar yemiyordu. Ve kıyla innel vahş. La ta'yı maaşura. Vahşi hayvanların bile aşure günü otlamadığı rivayet edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ceylana rastlamış, aşure günü tuzağa düşmüş, avcı yakalamış. Ceylan dedi ki ya Resulallah, orada çocuklarım var, şu sahibimden yani beni yakalayan avcıdan müsaade istesen, beni salsa çocuklarımı emzirsem, güneş battıktan sonra dönerim. Efendimiz dedi ki böyle böyle mi diyorum? Avcı dedi ki ama niye o kadar uzun vakit veriyor? Güneş batmadan önce gelsin. Ceylan dedi ki bugün aşure günüdür, güneşin batışını bekleyeceğiz. Emzirmek için. Ya? O zaman avcı da dedi ki onu sana hibe ettim ya Resulallah dedi. Resulullah Efendimiz de Ceylan'ı ne yaptı? Saldı. Sirat-ül İslam'da da böyle zikrediyor. Zühre-i Riyaz kitabından bunu naklediyor. Şimdi oruç tutulduğu zaman hangi gün tutulacaktı? Bugün tutulsa çok iyi olurdu. Tutulur tutmadı da 9'du bugün. Ama tutamadınız. Esas aşurenin en sahih rivayet hangisidir? O. Yani yarındır. Onun için ne yapılacak? Muharrem'in 9'u, 10'u, 11'i tutulması için mukalebetleri Yahudilere mukalebet. Çünkü Yahudiler kurtuluş günleri diye bunda oruç tutarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Onları oruç tutarakken buldu. Sordu. Dediler Musa'nın kurtuluşunu, bizim kurtuluşunu kutluyoruz. Dedi siz Musa'ya uzaksınız. Yolunu bulursunuz. O bizim kardeşimiz. O zaman biz de bunu tazimen tutalım. Ve böylece tuttular. Sonra Yahudilerin tutmasından onlara muhalefet oldu. Aynı gün tutuyoruz gibi bir benzeme olmasın diye bir daha sene 9'u da tutarız inşallah. Buyurdu ki onlar 10 tutuyor, biz 9-10 olsun. Fakat ömrü yetmedi, vefat etti. Efendimiz'e 9 tutmak nasip olmadı. Hep 10'uncuyu tutmuştu. Ama vasiyeti ne? 9-10 yani. Bugün veya olmadı. Ahmet-i Damber'de geçen hadiste diyor. Evvelin Bâdev. Ya da bir gün sonrası. Yani 11'de olur. Yarın tek tutulmasın. Yahudilere muhalefet olsun. Yarın nedir? Çarşamba, Perşembe ilave olsun. En azından bu iki gün tutulsun. Aşure günü. Oruç tutan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor. İlte mi şufadlev. Aşure gününün sevabını arayın. Feyyavun mübarek. Çok bereketli gündür. İhtarallahu neleyya. Allah onu günler arasında çekmiştir. Men sâme zâlkel yevm. O gün oruç tutana cehalallahu lehu nasîbe. Bi ibadeti cemî'i men indev. Minel melâket. Ve zembiyâ ve mursel. Ve şühedâ ve sâlihîn aleyhissalâtu vesselâm. Dörtte yerde ne kadar melek, nebi, rasul, şehit ve salihler ibadet yaptı. Aşureyi oruç tutana Allah hepsinden hissedar yaptı. Böyle bir sevapları var. İmam-ı Abdülkadir Geylani Hazretleri rivayet hadisinde Nasame yevme aşura minel muharrem muharremin 10. günü tutan Rukiye sevabı aşabı teala melek. 10 bin melek sevabı. Rukiye sevabı aşabı teala melek. 10 bin şehit sevabı. Sevabı aşabı teala hacı mutlu. 10 bin hacı ve ümreci sevabı. Allah Allah. Bu çok büyük bir sevap. Ve meşabiye diyeyim. Alâ yetim ve maşura. Aşure günü yetimin başını sıvazlayan, yetim derken buluğa ermemiş. Buluğa erdikten sonra yetimlik olmuyor. Buluğa ermeden evvelki çocuk yetim sayılır. Yoksa adam 70 yaşında ben yetimim diyor. Öyle olmaz. وَفَاللّٰهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى رَاسِهِ دَرَجَ تَفِيدَ. Yedinin kafasında kaç tül varsa, tül sayısınca cennette bir derece. Bakın da diyorum, kelbi yetime rastlamayın, uyanıyorum diyorum ama o benim latifem. وَمَنْ فَطَّرَ مُؤْمِنًا لَيْلَةَ عَشُرَى. Aşure gecesi, yani yarın kim bir Müslümana iftar ettirirse, iftar ettirmek için illa da mükellef ziyafet hazırlamak şart değil. Bir yudum süt, bir yudum su, bir hurma bile iftarlık sayılır. Ama müsait olanlar daha bol bir ikram yapar. İftar ettiren ve kendine mağfurayın yok. Çevir ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin bütün ümmetini iftar ettirmiş sevabı alır. Ve esbabı tuğlar nefsinin karnını doyurmuş sevabı alır. Ya bu çok faziletler zikrediliyor. Daha tabi birçok ameller var. Ne diyeceksin? Allah Teala 60 sene oruç tutup namaz kılmış sevabı yazıyor. Aşure günü oruç tutanlara vaat ettiği müjdeler arasında. Evet. Şimdi diğer faziletli ameller söyleyelim. Yani neler yapılacak meselesi. Kardeşler, ne yapmalıdır? Ve yasıl-ı zeviyel hamid. Akraba ziyaretin çok kuvvetli sünnettir. Telefonla da olsa, efendim arayıp da olsa anne, baba, teyze, hala, dayı gibi gidilebilirse gidilsin, gidilemiyorsa telefonla da hal hatır edilsin aşure gününde. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men kâne kâfâni rahim fe vâsâlehu mâşûrâ. Bir akraban ile görüşmeyi kestin de aşure günü görüşmeyi başlatırsa Cenab-ı Teala lehu nasiben fi zevab Yahya ibn Zekeriya ve İsa aleyhisselam, Yahya ve İsa aleyhisselamın sevabından hissedar olur. Ve kâne mâhumâ bil cenneti kâteyn, cennette şu iki parmak gibi o peygamberlere komşu olur. Sıla-i Rahim. Ve tesaddeku alel fukara bimâ vecer, fakirlere bulduğuyla sadaka verecek. Şimdi bu gece bugün hayır yapın inşallah. Efendim, fakirlere yardım edin, derneğe yardım edin, o da fakirlere dağıtılıyor, burada hizmetler yapılıyor. Ondan sonra veyahut efendim kitap alın, oku diye burada dualar verin, dağıtın, birine verin. Bu bugün imkan neyse, ekmek var onu ver, hurma var onu ver, kitap buldun onu ver. Bazı kere kitap ekmekten iyi gelir. Ekmek günü kurtarır, kitap ebedi cenneti kurtarır. Çünkü adam okur, amel eder, bir senesi kurtulur. Resulullah buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Men tesaddeke bi yevmi aşura. Miktâri miskâli zerre. Atâullâhu mine zevâb misliye cebeli uhudin. Zerre kadar aşure günü sadaka verene mizanda Uhud dağı kadar yerleşir. Ve aşure günü sadaka veren bir sene geçtiğimiz sene boyunca vermediği bütün sadakaları vermiş olur. Telafidir bu. Bu gece yapılan hayırı bir seneye sayıyorlar. Hadis-i şerifte sordular aşure orucu Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mükezzir o senetel mağdi. Geçen sene ne yapıldıysa tümünü sildirir. Tümünü. Hiçbir şey bırakmaz. Yarınki günün orucu hakkında buyurdu. Veya bunu mecalde zikir. Zikir meclislerinde bulunur. Yarın da namazı cemaatle kılarsın. Sabah namaz cemaatle namaz. Ortada ilim meclisi varsa, sohbet eden varsa ve zikredenler harf-i şerif bunlara iştirak. Ölçesim hala aşağıda tenfus bilen müslümi. En az 10 Müslümana selam verecek. 10 Müslümana veririz inşallah. Men selleme hala aşağıda minel müslümin bir ünlü aşura. 10 Müslümana selam verse aşure günü fekennem aselleme hala kemmi el kalp minel müminin 1 milyar küsur Müslümana selam vermiş kadar sevap olur. En az 10 Müslümana. Ve yesbeki ve utahmün nas. Su içirir, yemek yedirir, iftar ettirir. Evet. Ve yukhamin nâdırır şu ariye çıplakları giydirir. Elbisesi varsa verir. Yeni elbise alsa fakire verir. Evet, yetimlerin başını sıvazlar. Evet, yoldan eziyeti kaldırır. Dargınları barıştırır. Yusufen elbise. Eşedül cenaze. Cenaze namazı varsa bulunur. Müslümanların cenaze katılır. Ve avdülmerim hasta ziyareti. Hasta ziyaretinde de ne var? Hadis-i şerifte men âdeme rîban yevm âşura fe kennem âdeme neder. Bütün âdem oğullarının hastalarını ziyaret etmiş sevabı alır. Yani bir hastayı ziyaret etse. Ve mesela şerretem minna, ya macuban. Bir yudum su verse fakire muhtacak. Fekenne ve lem yasıllâh tarzeden. Sanki hiç göz açıp kapayacak kadar Allah'a isyan etmemiş gibi yapılır yani. Müjde çok yani. Bu aşurada bolluk var. Allah rahmet coşmuş, taşmış. İnşallah kazananlardan olacağız. Zay edenlerden olmayacağız inşallah. Evet. Ondan sonra şimdi hadis-i şeriflere buyuruyor. Husleden Allah indinde anasının doğurduğun yün gibi tertemiz çıkar husulde. Sünnet üzere banyo. Husul abdesti alırsınız. İnşallahu rahman. Adil vardır iki husul de zikredilir. Ve lakin tek husul de sünneti ihyada yeter. İnşallahu rahman. Şimdi namaz. Namazları ve efendim gecesinin namazı, gün namazları var olarak bayağı rivayetler vardır ama ben size efendim kısa bir namaz yazdım. 140. sayfada 4 rekat, her rekatta bir Fatiha, 15 ihlas. Bir rivayette 11 ihlas, biz fazlasını yapalım yani. 15 ihlas ile her rekatta Fatiha 15 kulullah ile kılarsa yarınki aşure gününde Allah Allah 50 sene geriye 50 senede geleceğine yaşasa Allah affeder bütün yapacaklarını yaptıklarını. Bu namaz çok güzel bir namaz. Aşure günü hürmetine. Yani iki rekat görür aşure namazına niyet eden sanki bütün sıddıkların amelleriyle Allah'a tekarrub etmiş, manen yakınlık kesbetmiş girilir. İnşallahü Rahman. Burada diğer dualar var. Yapmak isteyenler bu gece abdest tazeliğini iki rekat kılan, diz üstü çöküp kıbleye yönelen her birinin başında besmele ile 360 ayet-i kürsi. Okuduktan sonra bu ayeti 48 kere okuyor. Ondan sonra da 12 kere şu duayı okuyor. 139'da kesinlikle bir sene muhafaza altındadır. Allah'ın korumasına dahil ve dahil bulunmuştur. Şimdi yarın yine en mühim mesele geldik o CNN'in haberine. Ne demiş? Ölüm diski kalkıyormuş ya. 137. sayfede. Bunu yapın. Aşure günü okunacak dualar. Kim sigara içiyor ya? Bir koku geliyor ona dışarılardan. Kapılarda içmesinler yakın yerlerde. Ben çok uzaktan koku alırım. Kapının etrafında içmesinler. Kişiler uzağa içsinler. Şimdi Sübhanallah'ın 137. sayfede burada bu dua. Şimdi bunu öyle siz onların magazinine bakmayın. Ben bu duayı da ondan sonra gördüm. Kaynağı burada Mağlulayen Hazretleri kitabında var ama İbn-i Katuristin Hazretleri'ni diyorum yazma eserinde de var. Çok önemli bir duadır. Kim bu duayı okursa 7 kere yarın da okuyun, öbür günde okuyun. Manasını yalnız düşünün. Hatta manası var. Bu manayı düşünerek 7 defa huzur üzere abdestli kıbleye yönelik okursa insan o sene ölmez. Böyle buyuruyor alimler. Eceli geldiyse o gün okumaya muvaffak edilmez. O zaman ne yapacağız? Biz okumaya niyet edeceğiz, kaydedeceğiz inşallah. Rabbim hayırlı uzun ömürler, sağlık afiyetlerle baş eylesin. 70 kere ne okunacak? Hasbiyallahu ni'mel vekil, ni'mel mevla, ni'mel nasir. 137. sayfadaki duayı sevdiklerinize, yaşamasını istediklerinize okutturur. Ama tabii ki ne demeli? Yani namaz yok, abdest yok, huzur yok, zikir yok. Sadece aşure günü bu duayı okumakla da bu koruma olmaz yani. Tabii bir insanın Allah'a farzlara riayeti olacak en azından. Bütün sünnetleri, nafileleri yapmaya kimsenin gücü yetmez ama farzlarını, vacibini yapan bir insan bu duayı da ihlas ile yarın 7 kere kutsi vaazlar, kitabın adı kutsi vaazlar. Benim risalelerimden 31 numaralı risaledir. Dinleyenler var şimdi dünyanın her yerinden. Bu risaleden temin edebilirler. Yani dışarılardan da arayıp bulabilirler. Yarın merak eden olur. Herkes sizin gibi şimdi burada değil. Bu 31. risale Kutsi Vaazların 137. sayfadaki duadır. Büyükler böyle yazıyorlar. İşte onun için anlattım ki Evliyaullah'tan biri bir dua vardır. Sabah akşam okuyan o gece ölmez, o gün ölmez. Devam ede 130 yaşına kere kaytarıyorum işte. Gelip geldiğimi gideceğim zaten. Ben öyle nasıl derim? Hiç unutmasan gidersin öyle işte. Ondan sonra artık 130 yaşına geldi, eceli de geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına geldi. Dedi ne zaman geleceksin dedi. Ya sen böyle okuma devam ediyorsun. Ne zaman ki bize gelmeyi düşünmüyor musun dedi. İstemez miyim ya o zaman? Tamam. O gün duayı okumadı ve vefat etti. Böyle, bu nerede yazıyor şimdi? Mücerrebat-ı Senusi, Büyük Evliya Senusi Hazretleri Mücerrebat kitabında yazıyor. Bunlar hiç Arapça eserlerdir. Kaynaklarını ben görmüşüm. Size oralardan anlatıyorum. Ben gazete okumuyorum yani. Roman okumuyorum size. Ha onun için size her sabah her akşam ben bile bazı unutuyorum. Ama bu aşure gününü inşallah unutmayız. Çünkü bu senede bir gün 7 kere okumakta da pek bir zorluk, hiçbir zorluk yok. Yeter ki manayı düşünüp huzur üzere Allah'a ihlas ile okuyup hani evvelinde de 2 rekat bir namaz, bir tevbe namazı kılınsa Allah'a bir pişmanlık ve istiğfar edilse de çok daha iyi. Hacet namazı, ondan peşine okunsa çok daha iyi olur. Hayırlı uzun ömür, bol rızık, belaların derdi istenebilir. Bu yarınki günün faziletlerindendir. İnşallah Rahman. Daha konuşum hocam, neler var idi? Öbür kitapları da evde unutmuşum Allah'tan, yoksa sabaha çıkamazdık buradan. Bir kitabı unuttum evde, dolu var kitaplarda. İnşallah böyle bir hatıra bulursun, belki bir daha seneler bu kadar uzun konuşma kuvvetleri bulunamayabilirse şimdiden hazır olsunlar. İnşallah Rahman. Şimdi okumalara başlayacağız. Zikirlere başlayacağız ama gidenler de olabilir. Size tavsiyelerimiz kutsi vaazlar. Bunu alıyorsunuz. Bu kurtarıcı istiğfarlar. Sadakaya niyet edin, gayra niyet edin. Bu çok büyük bir şey. Üçer beşer alır. Aşure gecesi gün hürmetine milleti kurtarır. Namaz da kılsa hepimizin günahı var. Devamlı istiğfar, bu istiğfarlar bir yerde yok. Bunlar toplanmış Hasan-ı Basri Hazreti Ali'den. Adam bu istiğfarları okur, o da kurtulur, sen de kurtulursun. Sadakaya niye? Kitap alın, dağıtın, hayır yapın. Ben dağıtamıyorum, siz bırakırsınız. Buradan diğer fakirler, muhtaçlar alırlar. Böylece hizmet devam eder. Arifan Dergisi, Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin yazıları, Bandırma Ziyaret'teki notları, bu fakir kardeşinizin, efendim Mustafa İslamoğlu'nun mealinde nasıl bir ayet iptal edilmiş, hükümsüz sayılmış, buna uyarı, dikkatinizi çekerek aman böyle yanlış mealler okumayın, zehirlenmeyin, meal okuyayım derken kafir olursunuz. Niye? Bir meali okurken ayet gelir de o adam derse ki bu ayet İslam'da yoktur, sen de dersen ki bunun da bir bildiği vardır, ne olursun sen? Ben sizi Allah için uyarıyorum. Kimseyi hakaret etmiyorum, kimseyi kınamıyorum, tenkit etmiyorum. Herkesin insani şahsiyetine saygım vardır. Ama doğruları da demezsem Allah bana sorar. Onun için yarın Arifan Dergisi'ni alın, okuyun okuyun, her yere yerleştirelim bunu. Bak bazı dergiler 100 bin, 150 bin tıraca ulaşmıştır. Niye bizim cemaatimiz bu tıraclara ulaşamasın? Siz hizmet ederseniz bütün millete yayılır bu hizmet. Onu çoğaltın. Şimdi yarın ne gündür? Aşure gündür. Aynı zamanda ne günüdür? Kerbela günüdür. Şimdi Hazreti Hüseyin'in şehadeti çok büyük hadisedir. Ama Allah Hazreti Hüseyin gibi peygamberinin parçasına şehitliği hangi günde münasip gördü? Aşure günde. Onu şehit eden zannetçiler, Halif Hasir Yesitler ve taraftarları helak oldular. Hazreti Hüseyin en yüksek makama ulaştı. Yanındaki 70 ehli beyt mensubuyla birlikte Allah şefaatlerine nail eylesin. Dolayısıyla yarınki günü madem ilan etmek ehli sünnette yoktur. Eğer Şiiler madem ilan eder, Şiilerin yaptıkları sünnette yoktur. Çünkü eğer bir ölümle matem ilan edecek olsaydık Resulullah'ın öldüğü pazartesi gününü matem yapacaktık. Ebu Bekir öldü bu pazartesi ölür radıyallahu anh. Dedi ki hastalandığında Resulullah ne gün ölmüştü dediler pazartesi. Umuyorum ben de pazartesi öleceğim dedi. O da Resulullah'ı çok sevdiğinde pazartesi öldü. Hazreti Ömer mihrapta şehit edildi. Onu da o zaman ölüm gününü hesaplayalım, matem yapalım. Hazreti Ali cami dolunda sabah şehit edildi. Onu da ölümünü matem yapalım. Böyle bir şey İslam'da yoktur. matem yapılmaz. Hazreti Hüseyin çok büyük olduğu için en büyük mesele onun şehadeti en yüksek dereceye çıkması, Allah aşure gününde nasip etti. Onun için biz onun şefaatini diliyoruz. Kendisine çok dualar, salavatlarda zaten bütün okuduğumuz salavatlarda ne var? Allahu salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed derken Ali Muhammed kimdir? Ali Fatıma Hasan Hüseyinler ve Ehl-i Beyt'tir. Dolayısıyla zaten devamlı salavatlarımızı Ehl-i Beyt'e gönderiyoruz. Beş vakit namaz kılanların Ehl-i Beyt'e duada eksiği yoktur. Beş vakit namaz kılmayıp da Kerbela günü dövülmekle Ehl-i Beyt'e salavat olmaz. Ehl-i Beyt senden ne istiyor? Beş vakit namazını kıl. Orada salli okur, barik okurken bize dua gelir. Namaz kılmıyorsan sadece bir gün bizi hatırlamakla, ağız yakmakla İslam olmaz. Şimdi yarın Kerbela konusunu işleyen hocalar çıkar. Bu konuyu Ehl-i Sünnet penceresinden değil de tarihsiyet konusunda anlatırlar. Bu arada Allah muhafaza bazı Şii kuruluşları Hazreti Muaviye'ye hakaret ederler. Söylerler. Halbuki Hazreti Muaviye'nin Kerbela olayında bir tesiri var mıdır? Yoktur. Hazreti Muaviye çoktan vefat etmiştir. Vefat etmeden evvel de oğlu Yezid'e Hazreti Hüseyin'e iyi bak diye vasiyet etmiştir. Yezid bozuk çıkmıştır. Nabi Sinan'ın oğlu kafir çıkmıştır. Hazreti Muaviye oğlunun ne bilsin ne olacağını, ne yapsın? Kadere çare var mıdır? Hazreti Muaviye'nin vasiyetini tutmamıştır, bozulmuştur, fesat çıkarmıştır ve Yezid bu şenaate, fecaate imza atmıştır. Onun için Yezid'i sevmiyoruz. Yezid'e lanet edenler vardır. Biz tabii şeytana lanet etmekle de bir sevap olmaz. Lanet lüzumlu değil. Ama tabii ki Yahudilere lanette sadaka sevabı vardır. Şimdi mesela ben fakirim hoca efendi. Benim sadaka yok, yarın nasıl vereceğim sadaka diyene. Resulullah buyuruyor, ben lem yekun indu sadakatun feyyel anli yehud. Sadakası bulunmayan, parası bulunmayan, ekmeği bulunup sadaka veremeyecek olanlar ümmetime bir sadaka öğreteyim. Yahudilere lanet okusun, o sadakadır diyor. Bu hadis Kenzül Ummal'de de var, birçok hadis kaynağında da var. Yahudilere lanet. Allah'ın laneti Yahudilerin üzerine olsun. Allah'ın laneti katle işgal eden, çoluk çocuk demeden katliam yapan o Siyonistlerin üzerine olsun. Allah'ın laneti onları destekleyen Hristiyanların üzerine olsun. Allah'ın laneti onları durdurmayan bütün zalimlerin üzerine olsun. Amin. Bayağı bir sadaka verdiniz, şimdi kitap da almazsınız siz. Maşallah size. Şimdi abi kardeşim, benim size diyeceğim. Thank you. bununla amel edebilirler. Bana da tepsi ver cebimden. Evet. Cemil hatalarımızdan estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah el-azim el-lezi la ilahe illahu. El-hayyel qayyum el-tübüye. Cemil hatalarımızdan estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah el-azim el-lezi la ilahe illahu. El-hayyel qayyum el-tübüye. Kulâdîmiz günden bu yaşa kadar ne kadar küçük bir bilerek bilmeyerek günah işlediysen hiçbirinden memnun değiliz. Hepsinden pişman olduk. Bir daha yapmama niyet ediyoruz. Sen muhakkak eyle. Cemil hatalarımızdan estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. El-Azîm el-lezî lâ ilâhe illâhu. El-Hayyel kayyûm ve etûbü ileyh. Şimdi 100 kere salavat-ı şerife herkes saysın. İçimizden as-salatu vesselam aleyküm ya Resulallah. Salatu vesselam aleyküm. Salatu vesselam aleyküm. Salatu Salatü vesselam. Salatü vesselam. Salatü vesselam. Salatü vesselamu aleyküm ya Resulullah salatü. Salatü vesselamu aleyküm. Salatü vesselamu aleyküm ya Resulullah salatü. Salatü vesselamu aleyküm ya Resulullah. Salatü selamu aleyküm ya Resulullah, salatü selamu aleyküm. Salatü selamu aleyküm ya Resulullah, salatü selamu aleyküm ya Resulullah. Salatü vesselamu aleyke ya Resulullah, salatü vesselamu aleyke. Salatü vesselamu aleyke ya Resulullah, salatü vesselamu aleyke ya Resulullah, salatü vesselamu aleyke ya Resulullah, salatü vesselamu aleyke ya Resulullah. Salatü vesselamu aleyke ya Resulullah, salatü vesselamu aleyke ya Resulullah, salatü vesselamu aleyke ya Seyyidi ya Resulullah, hul ve eydina ve eydil müslimin fi filistin, izale kıtar-ı al, ve ezikna ya Seyyidina ya Resulullah, tabakat hilletuna ve ezikna ya Resulullah, ve a'inna bi abdillah ya Resulullah, ve gizna bi gizillah ya Resulullah, ve middena bi mededillah ya Resulullah, أرد إخواننا المسلمين في فلسطين عاجلا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب صاحب العلل الفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما وسعه علم الله. قم بركلا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي Thank you. güzel ameller kötü amelleri giderir. Ayet kerimesinin tefsirinde Resulullah'a sordular. La ilahe illallah hasenattan mıdır? Buyurdu ki efdalül hasenat. Güzel amellerin en faziletlisi la ilahe illallah'tır. Bir hadis-i şerifinde yine buyurdular. Dürrül Mesih'e zikrediyor. Bir insan bir kere la ilahe illallah iman kelimesini okuduğu zaman yüz başında Muhammedur Resulullah demek şan. Ne olur? O kelimeyi tevhid diyor. Allah'a ulaşır. Peki Allah'a ulaşmasıyla arasında engel ne olur? O kulun günahları olur. O kelimeyi tevhid, o bütün günahları sildirip efendim yakmadan bırakmaz. Çünkü mutlaka Allah'a ulaşacak. Allah'a ulaşacağında da kime gelir, hangi günah var? Onlar hepsini kırar geçirir, öyle Allah'a var. Onun için la ilahe illallah çok mühimdir. Böylece yüz kere Estaizu billah, fe ale

اللهم اسمك العظيم الاعظم الجليل الاجل الكبير الاكبر المغلول المجنون المقدس المطهر الذي ذات عيد بيجرد وذات عيد من اعطائه ان تطلب على المظلوم في فلسطين الذي كان اكبر مرضى رب العالمين يكون عزيزا عاجلا غير اجل يا رب العالمين فانت على فتحا مبينا فان تطفئ نار اليهود والنصارى بسم الله الرحمن الرحيم فلا حول ولا قوة إلا بالله ne niyetle okumuş olur? 313 Fatiha okumuşsa burada kaç 213 okumuş oluyor? Herkes İslam planlığı kalbine bilen Fatiha Şerife fetişler hasıl olması için. El-Fatiha Avru Biyadır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ar-Rahmanirrahim. İyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Sıratal lezîne. Allahümme ya müfettih müfettih. Allahümme ya müferrid müferrid. Allahümme ya müyessir müyessir. El fethü vel fâtu bik. Ya fettah ya alim. İyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Amin. 360 adet kürsü burada kaç 360 okunuyor? Bunlar da geceyle Filistin'de katledip Müslümanları hıfzı fikayesi ve korunması niyetiyle bu. Sa'idu billah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Hatta hudur sine cüvelanem. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardu men zellezi yeşfe'u yederu illa bi'izni. Ya'lemu ma beyne edihim ve ma halbuhu. Ve la yuhayyibune bi şeyin mi ilmi illa bima şa'a. Ve sa'a kürfiyuhu semavati ve ardu. Ve la yehuduhu hikmuhuma. فَلَا يَعْلَمُ Yeah. وروح روح يا غادينا لله الحاج علي الحاج اللي بسم الله الحاج محمود لوبي قدس الله وصلاه عليه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداءك اعداء الدين، اللهم طهر الكفره والفجره والملحدين، اللهم طهر اليهود والنصارى اجمعين، اللهم اشف للظالمين kılınmış melaki kiramı fazl-ı kereminle aleyhi ve birisinin bağımsız ve müstakil devlet olmak haberimize ulaştır ya Rabbi. Buradaki Müslümanları da ama devleti arasını birleştir ya Rabbi. Onların da kalplerini birleştir ya Rabbi. Onların da aralarında masonlar, ajanlar sokuluyor. Onları da bertaraf eyle. Sen kardeşlerimle imanı kamil hareket etmelerini nasip eyle. Ve dünya Müslümanların kalpleri ehli sünnet merkezinde çevreyle. Şiilerin ve Vahabilerin ehli sünnet düşmanlarının oyunlarını azalmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Sen kaldı kelimeyle ya Rabbi alemin. Veya hayran nasirin veya hayran fatihin bizim vatanımızı, şu Türkiye'mizi ve sahil İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Kargaşet düşmekten, işgal altında kalmaktan muhafaza eyle. Ezanlarımızı durdurma ya Rabbi, susturma ya Rabbi, bayrağımızı indirme ya Rabbi. Ya Rabbi, askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi, emniyetimize sebep oldukları gibi, şimdi onların sağladıkları emniyet içinde biz bu ibadetleri, dualar, zikirleri yaptığımız gibi sen onları muhafaza eyle. Sen onları bu dualara ortak eyle. Ya Rabbi, Türk askeri İslam'a çok hizmet etmiştir. Bin seneyi aşkın zamandır İslam'a, Müslümanlara medet olmuştur, yardımcı olmuştur. Sen de onlara yardım eyle. Ya Rabbi, bölücülere fırsat verme ya Rabbi. Teröristlerin de güçlerini ellerinden al ya Rabbi. Emirciye, polise, askere, silah çekenlerin de gücünü imha eyle. Onların seksiyonu arkalarında Ermenilerini var, Yahudilerini var, Büyük İslam projesi mi var, Avrupa Birliği mi var? Hepsinin gücünü iptal eyle ya Rabbi. Şu vatanda zikrediliyor, ibadet ediliyor, ezanlar okunuyor, Kur'anlar okunuyor. Bu teröristler, bu bölücüler, bu vatanı bölüp, efendim kendi emelleriyle beraber buraları dinsizleştirmek, misyonerleştirmek, Büyük İsrail'e efendim kaç vilayetini bağlamak gibi niyetleri var. Fırsat verme ya Rabbi. Sen kaldı görevle bizi uyandır ya Rabbi. Yahudi Hristiyanların dostluğuna teşvik eden hocalardan bizi muhafaza eyle. Yahudi Hristiyan diyaloğunu öne süren hocalara karşı bu milletin kalbini uyandır ya Rabbi. Onlarla ittifakımızla rağmen de bunlarla beraberiz. Bunlar da cennete girecek diğerlere şu Müslümanları inandırma ya Rabbi. Müslümanların imanını kaybettirme ya Rabbi. Sen bu kötü halinden ulema üstüne fırsat verme. Sen bunlara verdiği imkanları al ellerinden ya Rabbi. Bu milletin bu batılara karşı teveccühlerini hakka teveccühe tevkil eyle. Sen hakka çevir bu milletin kalbi. Bu zenginlerin yardımını, bu Müslüman zenginlerin desteklerini ehli sünnete hizmet eden cemaatlere çevir ya Rabbi. Sen ehli sünnetten inhiraf etmiş, nereye hizmet ettiği belli olmayan bir sürü belirsiz adamların peşine bu milleti bir daha sürdürme ya Rabbi. Gönderme ya Rabbi. Sen şu vatanımızın bölünmemesi için çalışan, Yahudi Hristiyanların emellerine ulaşamaması için çalışan, misyonerli faaliyetler iptali için çalışan, bu milleti ecdadları Selçuk mu Osman mı, ecdadımızın tam anladığı ve eşitlikler üzere yaşama ve yaşatma uğrunda gayret gösteren cemaatleri, hocaları, alimleri, hizmet edenleri muvaffak eyle, razımıza böyle eyle, bu milleti uyandır, kalpler senin elinde, sen bizi hızlıla muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi sevgili efendi hazretlerimize hayırlı uzun ömürler, sağlıklı afiyetler, ömürle bereketler ihsan edin. Başımızdan eksik etme, yokluğunu gösterme. Maddeni de manevi yollarımızı itmama muhafaza eyle. Bir çığır açtı, dini tehdit etti, yeniden yolları parlattı. Bu nuru Hazreti Mehdi'ye ulaştır ya Rabbi. En fazla kereminle ya Rabbel Alemin. Bütün ehli sünnet kapıları muhafaza eyle. Yanlış inançlar girmesinden muhafaza eyle. Kötü niyetlilere fırsat verme ya Rabbel Alemin. Hakk'a gösterip ona olmak nasip eyle. Batılı batıl bildirip ondan sakınmak nasip eyle. Sen lütfu kereminle, fazla kereminle, amin diye şu dillerimize cehennem ateşi teydirme. Aşure gecesi riya edenlere vaat ettiğin mükafatlara nail olur. Çeşe ibadetine muvaffak eyle. Zikrine şükrüne karşı bize yardım eyle. Ya Rabbi sen var ya Rabbi oruca muvaffak eyle. Ya Rabbi bu gece nikahı vesilesiyle ölürken öldüğünü bilmeyen kullara ithaf et. Son nöbette ya Rabbi şu aşure gecesinin gününün tazimi ve nikahı vesilesiyle şehadet getirmemizi atan eyle. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdühü ve resulühü kelime-i şehadete çelekem olan cümlemize nasib-i müessel eyle. Ya Rabbi hastalarımıza adil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza ödeme kolaylıklar, ihsan eyle. İçimizdeki fakirleri helandan merzuk eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ne afiyetler bahşeyle. Ya Rabbi kurtuklarımızdan emin eyle. Çoluk çocuklarımızı da yetiştirmekten, terbiyeden aciz kaldık. İslah eyle. Sesinin gönlünü dinle, dağıtına, ibadetine çevir. Ya Rabbi bizden sonra hep namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli, nesiller, torunlar göster bize. Özümüzü açık gönderme ya Rabbi. Yolumuzu yalnız terk etme ya Rabbi. Bizim dinimiz huzursunda bize varisler halk eyle ya Rabbi. Amin ya Rabbi alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatihin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب